او بیا هم د خواهش پسې روان دي. مدارک پنځه اتیا صفحه کې دا وایي، پچاسی صفحه کې او یو زبردست واقع ذکر کړی دا. عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا آیت کریمہ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله تعالی چې کوم صحیح علی کتاب دی هغه دا پیغمبر دا قرآن دا تحویل دا قبلی پیجنی لگا سنگ جزامن پیجنی. عبداللہ ابن سلام سے ہوئی وی جزامن ایم خپی جنو زیاد پی جنو عمر سے بتیدا ہوئی وی بزوی کی مشک کیدیش مور خیانت کری او دا رسول علیہ السلام مبارک مشک مشکے اے بھی پوٹ پی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کارلہ امام مدارک دی نے دا واقعہ ذکر کړی دا. قال عبد الله بن سلام انا اعلم به مني بابني، انا اعلم به مني بابني بابني لکانر بابني ز پدبانی ما علم د خپل زینم زیات سی واری. فقال له عمر ولم عمر سے وته ولی قال لاني لست اشك في محمد محمد کی مشک نشته صلی الله علیه وسلم انه نبی فاما ولد فلعل والدته خانت ارجي بچیدل کی دیش مور خیرت کری فقبل راسه عمر سے بنا صرف کرو چلی رسی بتی خبر دیو کرو ولکل وجد ومولیا از بارا دهارتن طرف دو مغر دولو دی ومولیها چلی آلی کمغر دی هو مولیها لکل شخص او کنن چا اللہ تمخ کردی او چا درگا تمخ کردی خبر تمخ کردی چا جزی پیر تمخ کردی چا مڑی پیر تمخ کردی چا یو طرف چا بل طرف فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالی و تاسو غواړی شي نیکو کارونو ته پای کې تحویل د قبله مراده او دا معنی هم ده د هر قوم لپاره سبب د مغفر ډول دی چې دې هغه ته مغفر دی. فاستبقوا الخیرات تاسو غواړی شي نیکو ته هغه دې کې بیت الله ته مخکول دی فاستبقوا الخیرات او د صرف قائدی ته دی ګورا لغت په ویل غواړي عربي لکل وجهاتن وجهاتن کی واو دے کنا وجهاتن او جهاتن تاسو قارون وای دی یعدو عیدتن نو وعدن او وعدتن نو وعدن عیدتن جوڑی گی کنا خودل تاو کو جوازی قانون دی اگا وجهاتن کی دا قارون نے دی جاری شوی جهاتن امویلشی وجهاتن امویلشی گویا کی اشارہ دی خبری تا حرف اللت سے سمر زعیب تے کمزور دے او دی دے کیا وٹنگ دے گلار دے اعتراضو نبکی خود حرف اللت نا کمزور دے شی حرف اللت نا کمزور دے شی اگر کلت گلار دے خوزی نا حتد اعتراضو نبکو وقتی تے دن آگا گڑوڑی گی گڑوڑی گمو ولی کلی بیجاتون اوم والیہ او دپارت آر چاہت عرص بھگر دولو دے چیزی اڑھون کی دیا گیتا سلم خودا اما کسی سودمند و خبر ہوتا سودمند و خبر ہوتا فائدہ مند و خبر ہوتا اینما تکونو یقتبکم اللہ جمیعا سمجھے کی جتاز بھی رام ہوئی اللہ تعالیٰ تاثر رکھونا یدی یو مطلب عالمان در تفسیر داو اے کم مشرق کی کم مغرب کی کم شمال کی کم جنوب کی وچے بیت اللہ تا مخکول بھی کنا طول یو دی ہر دے کچھے اللہ تعالیٰ ویچے قبلی تا مخکو تا سکول دو جمع کوما یو جائے کوما اتفاق دے کنا وحدت دے کنا وحدت دے کنا پیشت پی دیوانی دانا رنگی دیم مطب داون دے فاستا بے قل خیرات اللہ تعالیٰ ویچے کبارو دوان دے شئید دا معنی دا چستو دسکی دا جمعیش پا لڑے بیروا دا خیراتون لبڑنے کے دلتا مراد کے دا نیکے کارو لڑی فاستا بے قل خیرات واندشن سجمن دو خبرتا و نیکو کارو لڑا زور دوام چې نیکو کارونو ته الله روان نشي او کله روان کیږي لکه درسوم نیک کار وکړي روان نشي روان تا کار اوسه ولا کله راځي د فائدې کارونه نه کوي او اينما تقولو يعذبكم الله جميعا مر را روان دي کنه او دا دې رسو اخرت را روان دي الله عز وجل خپل مخه ته جواب کوم او بدن کوم چې ما خو در تبیلو ما خو کتاب را لګلو احادیث سنت د پیغمبر میو فقهاء کرام او ائمه کرام مجتهدین او دایي وضاحت کړو تشریح ته کړو او سلف صالحین او ته دایي په سنره واري دي دا انگریز دا قانون پسی او پلار نیکت طریقو پسی بدعات اسی کیا تو کسی روان ہوئی تپوز دن رکو موس لی ما فعالتا و کیف فعالتا داکار دی وہ لکڑ دی سنگا لکڑ دی کم دے لکڑ دے کم دے نو تپوز بخون اینا ما تکورو یعنیبت اللہ و جمیع چرت جی تاسو رابو لی اللہ تعالی تاسو مرکول بیشکا اللہ تعالی فارس مر قدرت والا دی دا قیامت مسئلت ذکر کئی الله تعالی د خپل علم بیان کوي الله تعالی د خپل قدرت بیان کوي د علم بیان کوي د قدرت چې زه کول شم دا کار او زما علم شته او فائدہ د آخرت ذکر کوي چې تاسو درنو کوم کار او بدل ورکم کار ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت الى حيث خرجت شرط چوتلی سوال وان پل وقت طرف جمعہ جزت من باری اور آیاد استاتی عین قعبی تا بیت اللہ کی مخکول بیخا بلدے بلدے نشتے بلدے کی دغا طرف تا مخکول نو سوخ مخی دا پو جمعہ دونو کی محراب بیانوانا دا کبور واری دا دیغار تا کبور واری نفت اے بندہ شطر المسجد الحرامی ویلے طرف تیا عین قعبی تا اخو وڑا قوڑی کے ونے دے دی ټول دنیا باندې څه کوم کوي هغه طرف ته مخ کول دي کعب مکه کې دي او محمد د کعبه ښکاری غاړې کعبه ته مخ کول دي او په دې وخت کې خو بس طرف ته مخ کول دي هغه طرف ته نو و ان اول الحق من ربك او یقینا دا حق دې خابقه حق دې پر په طرف ستانه زي مالکو زي بدل زي مالکو قال الله بغافل قال دي الله تعالى لا خبر اما تعملون غير تاسوي کوي ته دا نخل بیان اي کې ودا الله ټک ټک دي کې معنا بدل دي کې دغه سره خبر دی او دې حيث خرجت اول دي وجه شطر المسجد الحرام چر تر جت ودي او کله چ ودي والا خپل ما په طرف دي جمعه دي رات من باندې په حيث ما كنتم او چر ته چی تاسو اول دو جو کو شطر والا خپل بخدا په طرف دي جمعه دي رات من تاسو خیال شته ولی ولو ولو دا بار بار غورا تا مخ کیو غورا آیت نمبر 144 وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطرا خیال دشو وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطرا 144 نمبر آیت یو سل سلو سل اختم بیارستو غوری اللہ اللہ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 149 يا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا دا ټول چوش ماري دا رنګ مخکې وګور فول وجهك شطر المسجد الحرام الکم بدل دی پینځه زلا د مخ اړول حکم دی څو زلا پینځه زلا دا ولی حکمت هو بگی پکار دے کر ولی ولی ولی ولو ولو وڑوی وڑوی وڑوی وڑوی مخوڑوی کعبی تا مخوڑوی پینزو ذلو کی صحیح حکمت تھی یو حکمت عالمان جا تفسیر دا ہوئی چی اصل کی عادت چی دے کانا دنڈر پگرا دے دی دا فارسائی بطل دی ہر چیز میرا ود لیکن عادت نہ میرا ہوتا ہر چیز میرا ہوتا لیکن عادت نہ میرا ہوتا ارسی زیخو عادت دا دیت بگران ہے کہیشتی بند بند بند آو تاس روز تردب کی یو واقعی اللہ کہنا یو بڑے وا او داری بیزا وا دا شرم بچی راوستو وڑک کیونی او هغه به پای به ولور کول دا بیزی هغه راغړ شو چې راغړ شو شر بخ شو اجزه ما ته نو دا بډه وتا مخاطب شو شیر خدایي ملکه وي ته خو دې کو دا استاد پای عمر دا پای دې مشکل دغه تا ته دا چا وي چې ته شر بخي تر دې چا وي دغه نتیجه ولا ولا او هو طبیعت نه بدلی عادت نه بدلی د شرمخ عادت د غشی درداکار پر سیستو بشپړې نو اگر چې ما د لپای د بیزی درکړو هغه شی عمر داسې دي قتل ته شوه هتی او فجا قتلوی قتل ته شوه هتی غروز پر ادب کې راځي لغت هم دلته ورلاش کېره ته ور وتا قتل ته شوه هتی او فجا قتلوی وانت لشاتنا ابن ربیبو غزیت بدردیا فغدرت فیا فمن اباک ان اباک ذکبو اذا کانت طباع طباع سوء فلا ادو یفیدو ولا ادیبو اشتری پکی دا کہتا ہے سنگوتا ہوئی قتل تشوئی حتی زما ورحم زما بیزن رکن اللہ آده و جلا وفجعت قلبی قتل تشویحا دی وفجا زماز بدی زخمی کو غزیت بدر رہا فغدر تفیا تالا خود دی پیدا کنشویو تاکو کیو سر غدر رکو دوکا دیو کرلا فغدر تفیا غزیت بدر رہا فغدر تفیا فمن اباک ان اباک زیبو دا تا دا چاوی چستا بلار شر بختے دا دا چاوی نبی آخر کیوئی اذا کارت تباؤ تباؤ سوئن کلچ طبیعت ناکاری فلا عدب یفیدو ولا عدیبو نوالا عدب فیدہ ورکی نوالا عدب ورکون کے فیدہ ورکی تو عادت دیر پگرانے سے کیا دے لاربی یو مطل دید اگل لیا دوئی فطام العادات اشد من فطام الرضاع فطام العادات اشد من فطام الرضاع دا عادت نه کټکول دا د پایو نه کټکول نو زیات ګرانی بچی چې کله مور د پایو نه کټګی کنه نو دا دور په تکلیفي اجزا دیو په تکلیف یو کله وته مرچکی مخي یو کله وته کړه تور کې مخي وو سیری را یری کله سو کله سو ډیر بګران دي او کله چیړو نسی نو کار سو نه نور ورګی کنه لاغې نه استعماله اغه نوکری تر سو پورې جدرسه دی بیا جدرسه دی ضرور عادت کوي عادت کوي برابرۍ کی ډېر پګرار اداري سي نو د دې عادت شيو دا سره لګول شي بیت الله او د مقدس عادت پګرار ازي نو بار بار وته مخواړو مخواړو مخواړو مخواړو نو تمه نه پېښ وي دې منوښتا پینځه زره دا حکم دی یو دل دا د فرضیت او د وجوب د پاره چې بیت الله ته مخ اړول فرض دی یو دل دی د پاره شو دیم دل د تعمیم د امکنه او د پاره مکه کې کې د مکینه بهاري او ارض چینو مخواړه دریم دل د تعمیم د احوال او د پاره سفری که حضری اور کله که حضر او که سفری مخوار سوزر اشتر دری سالورم د توجه قلبی ده پارا تش مخ اڑاول نو بلکه زلب هم متوجه کی زلب هم متوجه کی تش مخ اڑاول خونه دی کانا زلب هم متوجه کولی چه ازاد تودری ده او پینزم رفض احتمال ده نسخی تاکید چه دا حکم تر قیامت پروز بندی گینو بیت اللہ تا مخکولی دیو جنب پینزو زلا ولی ولی ولی ولو ولو پینزو زلا خطاب شویدی یادش بنو تا اچھا بھائی بس مخکیزا لی اللہ یکون لیلناس علیکم حجار دید پارا چی پاتی نشید خلقو بتا سبانی حجتن سدلیلا حجتن سبانا ان الذين ظلموا منهم لكن اغسل ظالمات الدين ظالم سړي چې دې کنه اب سوي وو هغه مخنه کولاوي ما نجل الله ورسوله من لسان الورى فكيف انا قيل ان الاله هو الذي وان الرسول قد كان ما نج الله ورسوله الله ودا الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق و دخلو نبچ ندی ما و تابس ان بچ کی گوا نشو بچ کے دی اللہ بارکی وی اللہ نیاز ولی دی ولی دی رسول علیہ السلام بارکی وی دا شاعر دی دا جادوگر دی دا نجومی دی خبری بدا پر خام خاکی اللہ الذین ظلمو منهم واللہ فلا تخشوم تاسو دی نمیرے گئی وخشو دی زمانو یرے گئی خشیت آغا یری توی چه سرد تعظیم نئیو نمم دا اللہ را یریگو و تعظیم ام دے محبت ام دے کہنا او یو خوف دے اگا نفسی یریتا ہوئی نفسی یرائی کلا کلا یو بل کمانا زر راجی ولی اتیم نعمتی علیکم او چی مرکم بتاسو بر اقبل نعمتا دا قبل اومد وارا دا قبلہ وارا کنا سنگٹک نکلو اومد وارا دا قبلہ وارا نو نعمت میں دباری پورا کھو بیت اللہ تا میرا وارا ہوئی تا وارا ہوئی ولعلکم تهتدون او دې د پاره تاسو لارو مې قبله د ابراهيم عليه السلام دا مدارک معنا کې شابه کړه سو معنا کې مدارک تفسیری نه سکی چې لارو مې قبله د چاته د ابراهيم عليه السلام دا ابراهيم عليه السلام قبله چې د بیت الله وا او مقبره راوړو چې دغه طرف ته لارو مې دیمه معنا چې تاسو دو ملت ابراہیم ملت ابراہیمیت دے غلارومئی جوار القران معنا کی ملت ابراہیمیت دے غلارومئی او دی درم معنا دید پارا چ تاسو لارومئی گمراہ شئی ولی بیت المقدس تک مخکول بیت المقدس داسے دے ابی ار ای داسے دے ابی ار تزارہ کے بل ہوئی دے داسے دے ودی ار تبدخ پہ کہ ناس میں کول شرط اللہ دی آزاد کی او مکمل طریقے سرا فلسطین کی اسم کی مجاہدین لگیا دی او دکار پر سر جہاد کی نو بیت المقدس طرف تا مخکول و حکم خواہ منسوخ شوے دے او جنسا کل رائشی او منسوخ عمل کے اے گمراہیم نو تاسم بیت اللہ تراوارا ہوئی چی گمراہ نشئی او منسوخ عمل را نشئی وَلَعَلَّكُمْ تَعْدْرِينُ اکتی میرے توبے دی وَلَعَلَّكُمْ تَعْدَرُونَ تنار شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میوری دلوگا تنار بکرل کی ذہن ہے داد آغا دیو یادت ترے رہے اللہ تعالیٰ کی آباد کرو شکر شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ لے گلے چید آغا دیو تنار شاہ او کار شورو کر میاغل بابا او کار دور دیدی کی ناغیل بخالک دو او حاجتی لگے تو مختلل دا سکلک سڑے والا بکا آو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم مخ کس رو لگا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تَكْمِيلًا بِتَاسُفِ النِّعْمَةِ إِتْمَامًا كَإِرْسَالِنَا الرَّسُولَ فِيكُمْ بِتَاسُفِ النِّعْمَةِ پورا کما بیت اللہ تعالی مخرا و ورکب لیتا لکه څنګه چې دا نعمت په زمانه پورا کړی دی چې بتاسف می پیغمبر تاسو درا لېګلې بهتر پیغمبر می در لېګلې محمد صلی الله علیه وسلم دولی اتمانے متیانے کو اتماماً کما ارسلنا کا تشبیحی ما مزدریا مثل ارسال رسولنا فیکم او منکم یادار چکا پا مانا کی مراد ندے نامک کی بمانا و سروک بمانا کی مراد ندے زائد سے دیسی بشی ولی اتمانے متیانے کو جتا سبان اقل نعمت پورا کما ہوا هو ما ارسلنا فيكم رسولا منكم اغه نعمت ده اغه لېګل د پیغمبر زو د پیغمبر زما دي پتا څه کې تاسو نه اغه نعمت ده کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يدعو عليكم ادي د پیغمبر کار څه دي چې دوی پتا زبانی زمون آیاتونه یو او یو زکیکم او تاسو پاکي دا غلط عقائدنا دا بدعاتنا شرکیاتنا دا غلط رسم رواج دا غلط اخلاقنا ویعلمکم الکتاب والحکمان او خیتا اصنا قرآن و سنت ویعلمکم او خیتا اصنا معلم تکونو تعلمون آج نازو بیزا کوئی دی ماشاءاللہ تلاوت دا آیاتون بکرالے دا تفسیر بکرالے نو حدیث بیان وال بکرالل ویعلمکم قرآن و سنت کی داسی اصول دیا دا سی قیدی دیو چه رست رزق بی مسئلی رازی اگر پکی حل کیگی لکا مجتہیدینو آیت بی کرامو اگر اجتحادات چیز نظم پو قرآن و سنت کشن دیر مسئلی رو باسی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون خبر بیٹھے کنا دام دبل دے اپنے پر ایستری شیوی رستم شیخ صلی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھے امامان شارحین دی شارحین تدی اگئی وضاحت کئی لیکن اس وضاحت کو مستاز و اعتماد دے چھے رسی تشریح کئی نتب کسی اغام پتور دا شارح پیمانی او چھے اجتیاد کی خطائشی ہوتا تے یقینی معلوم شی نبزی و بسی دیا خوچ معلوم کو دردشی کہتا او گتی تقابل جوڑائی دا این میں کرام و دا انبیاء علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا بزول نبیرہ و زیادی و یعلمکم مالب تکونو تعلق خائی تاز تاز چه تازو پیدن پوئی دئی فازبرونی ازبرکم وشبرونی ولا تکبرون پینز امور دیو فازبرونی اللہ تعالی بی ما یادوئی ازبرکم زبا تازو یادو ما تدی مختلف امان آگانی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ تفسیر دی ذال لے پیدا کری تفسیر عزیزی اور دیر لگ دے اخیری دو سپارو باری دے اور سورة بقرہ کی سو لگ زی پوری دے پورا شوی ندے اور شاہ عبد العزیز سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ زوے دے بچے دے اور شاہ ولی اللہ خاندان ہندوستان پاکستان افغانستان بنگلہ دیش دیزه ته قران او سنت هغه د دې په واسطه راغلي دي او هغه شاهد رضی الله عنه چې یو څه خلاف او لیکل به کول داغوتی ولا چې دغه توغلي وي امیزانو او شیعاګانو وغه دې کټکړي ویل داغه تفسیر دی تفسیری فتح العزیز تفسیری عزیزی باندې مشهور دی فارسی کې دی او په اردو کې ترجمه شوی دی د الله پیدا کې تاسو رښتې دیو بزدار دی اغدی دے کی ہوئی فَذْكُرُونِ بِالْمُجَاهَدَا یاد کئی ماں پا مجاہدی سارا محنت خوبا کہے کرنا اور روجہ کی درست دو قرآن کریم تناستا و قول اللہ سفزان کر دی حبران کر دی دشپی خوب قربانی قول تراویح قول قرآن کریم اور ایدن لوگ اتن دبر لکھون دینا بغیر کی گنا فَذْكُرُونِ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَيْمَا آیَاتِ مُجَاهَدِ سَرَا زبط آسو یادو پق پر رحمت او پر مغفرت سرا گناونا برت ماب کم او پر لقص بڑیر صدر کم یہ وہ منہ اٹھا کرنا فَذْكُرُونِ بِالْمُجَاهَدَىٰ اَذْكُرْكُمْ بِرَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي زبط من رحم کم بخن برت بطاعتی اول سن فذکرونی بطاعتی لکھا فذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی و مغفرتی اول غفیم مانا دا فذکرونی بالمجاہدہ ما یاتی فمیلت کولو اذکرکم بالمشاہدہ زبق پل دیدار لتا نصیب کما اللہ دی موتا اس تا نصیب کی جنتون کی با اللہ دی دلگی کہا او فذکرونی بالدعائی ما یاد ہوئی پا دعا کولو سر دعا کولی اذکرکم بالاجابہ زبب یادو پا قبل ولو سر اجیب دعوت الدعی اذا دعانی کر او فذکرونی بالتذللی ما یاد ہوئی بالتذللی فاجد ہے سر اذکرکم بالتفضلی زبد بر احساناتکم او فذکرونی فی ملئ من الناس ما یادوئی دخل کو پو جماعت کی اذکرکم فی ملئ الملائکہ زبب دا ملائکو پو جماعت کی یادو ما او حدیث دو بخاری شریف تے اللہ تعالیٰ وی انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی فا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی و ان ذکرنی فی ملئ ذکرتو فی ملئ خیر من ملئه وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْ وَلَا أَتَيْتُ هَرْ وَلَا زخبل بند سرا اغسی گمان کم سنگا چه دے پا ما باندی دا سنگا پا ما باندی گمان کی اغسی ما ملو سرکو او زد سرائی ما زما علم زما قدرت و سرائی چه دے ما پا خفل زما کی آدھئی زی پا خفل نفس کی آدھو ما او چه ما دو یو جماعت کی آدھئی لکوس الحمدللہ لابن لگیائیو زلگیائی ما اللہ ویزید ملائکو پا جماعت کی چردر جماعت آغوار رہے اگر کی آدھو ما او چھ دے ما ترازی رو رو بارن زما رحمت و تپمن نبانی ورزی نفذ کرونی فی ملائک من الناس اذکرکو فی ملائک من الملائکان او فذ کرونی فی الرغا ما پنر ما یاد کا اذکرکو فی البلا مصیبت کی ودیات کرو دیر سے بدر کرو او فذكروني في السراء اذكركم في الضراء فخوشالای کی مایات ساتانو کو تکلیف کی بدیات ساتما او فذكروني في اليسر اذكركم في العسر بلداري اړو ما یادای نه اړو سوار کاین د چې غریب شه دا زبر یادو کړې سره در کوم کاله او فذكروني في الحیات اذكركم بعد الممات جن کې مایات کا مدبر درستو بد یادو دې سره در کوم فذكرني فذكروني في الدنيا ما په دنیا کې آپ کې اذكركم في الاخره فذكروني بالعبوديه ما په عبادت کولو یاد کې اذكركم بالربوبيه زبتن رزق در کوم او فذكروني بصدقي بصدقي والاخلاصي اذكركم بمزيد الاختصاصي خپ اخلاص سره ما یاد وي زبد باندې ډیر سقوم ډیر میرا باندې پرمره کوم سر مره غار جو کوم ډیر شه دي او نور کتابونو کړی دي فذكروني في الخلوات اذكركم في الفلوات او فذكروني بالربوبيه في الفاتحه اذكركم بالربوبيه في الخاتمه او فذكروني بطاعتي اذكركم بمعونتي زما تابعداري کوي زما امداد کوما او فذكروني بالاخلاص اذكركم بالاحسان اخلاص سرمایا دوي زبم درس درکوما لکه تا ټولې ما راغلي په سرینو کړی دي لفظي ما را به وکي ما یاد وای نو اذكركم زبتا ز یادو ما واشکروا لي او زما شکر وازي الله مو پر شکر گزار باندې یاد جوړ کله او شکر دي ته وای چې څه الله سره راکړي دي پای کې استعمال کو لاستر کې الله تعالی راکړي دي لاسونو خپي راکړي دي اولاد راکړ دي مال صحت راکړ دي دا الله پر رضا کې لګو الله شکریا ولا تکفروا زمانا شکر وکوي یا ایو الذین آمنوا ای ایماندارو استعینوا بالصبر والصلاه مدد حاصل کی په صبر سره کو مسلمان کې دي تشریح شوی دا باقی تشریح شوی دا واستعینوا بالصبر والصلاه وان لکبیره مطلب دا دی گناہ نو صبر او کا بنے کو اعمال او صبر او کا مصیبت باندې صبر او کا مستو توجہ شه ان اللہ ما صابرین مشک اللہ تعالی سره صبر نا کو دی دا اللہ تعالی بعیت ابداد صبر نا کو سره انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموال صبر نمودا او دا آیت شان نزول داری چې کله صحابه کرام جنگ بدر کی شهیدان شول نو د مکی مشرکانو ډډوراو لګولا او مشهور اکړه میدان خراب کو ځان خراب کو او ګور د مزو جون دو غیدا الله خراب کای ختم کو الله تعالی وی دمو وای نو آیت کریمه دا عبارت النست پر لوی مرتبه د شهداو کی سمعوی عبارت النص په بیان د دوی مرتبه د شهداو کې د پر چلو لشي دی دا آیت کریمه او صبر نمونه ده چې دومره صبر یو کو چې د الله د دین د پر ازاب قربان کړو د الله په تابعدارۍ او دا اشاره النص دی په دې خبره کې چې شهدا مقتول دي او عام مړی ندی عام مړو په شان ندی یو خصوصي جنوه ته ملاو دی هغه حیات چې هغه دنیاوی ده دی دبر نرستو ځان له وجودون دی لکه دا عالمی دنیا ده عالمی قبر دی عالمی برزخ دی الله ته پته ده تمره چې احادیث مبارکاو کې را الله بس هغه مقدار کې با چلیو ان تو کہ مخ کی بنور صدا وای ولکن لا تشکروا الله یمن ولکن لا تشکروا تاسو داری په حقیقت باندې نه یې او تشریح دی په حدیث پاک کې راغلی دا مسروق تابعی دی ایمن دا عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ نه د دې آیت مبارک تپوسو چې د دې جنګونو څه مطلب دی هغه توي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بیان کړی دی چې د شهدا روحونه الله تعالی د شنو توتیانو یا حق ترشنو توتیان دي یا د دې بدن دی او هغه توتیان هغه په منظر د جاسوس وباري دي د دې روحونه الله تعالی پای کې واچي او د جنت په باغچو کې میوه کې سریګ او د هغه کنادین دی پجری دی ار سره لګیدل بیا راځي او پای کې شپه تیرې پیشت بدی بانی او ربی رسولانی اللہ تعالی دا شہداؤ تخکار شو وردائی ما رسو گوارو وی اللہ تا حمول عرص راکڑ دیو عرص دی راکڑ دیو مزید دیو وی سو گوارو سو گوارو نو نبی رسولانی شہداؤ ورطاوی یا ربی نریدو اے زمان غربا نریدو مغوارو انترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى من دعوارو چی زمان روحنا زمان بدنو توفس کا چی من بیاستا پلار کی چی دماغ شہیدان شو نو معلوم شوا چی در شہداؤ بدنو تا دا روح چی در بیر تنرازی قیامت کی برادی وجہ نفوس ذوب جات دل تک روح دے بدن نہ جدا ش دنیا کی ودی ازی علیین تے سجید تھا بنا بر قول راجح او دل تک نہیں د بدن سرا یومانوی تعلق وی چوی تو حکم حیات وی کہ دا بدن روحی او گزار شوی اجزای اصلی اللہ تعالی معلوم دی اگر شہداء او پوچھتا مرتبہ کی دی دا انبیاء علیہ السلام بیاو پسی شوالا دی بیام مومنان دی حتی چه کافر لهم دا عذاب دا پارا یو حکمی جنشت دی و دا دنیا جنگ دی چه او ریدل لو کتل لو راتل لو چرچڑا چرچڑ پی جندل لو او حاجتون سر تا رسول یا آغیت وطو اغیب اللہ تا سوال کئی تا خبر نشتا دا مریان و مشرکان و بریلیان ازان نجوڑ کری چرچڑا چرچڑ پی جنی ہو دا حسی خبر ولكن لا تشعرون الله تعالى او القران يفسر بعض بعضا دلت دارا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون سوره ال عمران ايات نمبر 169 او حديث فرقم کو تشریح کیو او اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بیان القران اول جلد یوکم 15 صفحہ کی لکھی اموات بانی وہ ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رکھے جو وہ یہ شہید ہوئے اور اس کی نسبت وہ یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے لیکن اس کی موت کو دوسروں مردوں کسی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے چدئی گمڑ دی خود دئی مدامر دور مڑو دمر کو دینا دے دې یو لوی مقام دی مرتبه ده شهادت خو دې مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان کوي نبی رسول الله وادی تو ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زخوا کوما چې زدا الله په لار کې شهید کړي شما او بیا جد دے شما او بیا شهید کړي شما او بیا جد دے کړي بیا شهید کړي شما تمہ شهادت کوچه ته مرتبه ده د دنیا جن دای ختم شوه دی ولا تقولوا الله تعالی و تا صبحای او عقیده بساتن په بار دا جا کی چوه جره شو قتل هو دی کنه یو قتل هو دی روح دی وطن دی بلار دا الله تعالی کی ابوات هم ابوات مقوله جمله ای کړه چې دی ابس مردیا هم ابوات ابس مردیا هم ابوات چې دا پوزل کی نمړ دیا بل احیاون بلکی دی جندی دی پی او خاص دن سرا او بل احیاون بلکی دی پی مزو کی دی او بل احیاون بلکی دی تر و تازه دی حیات پکڑ وانو سر رازی کر تر و تازه دی دی بزر وی مر دا بدن دی جندی دا بدن دی بیا مر کدی دنیا کی دی جندی دی دنیا کی دی پورا خبر ہو بیا کوا کر بڑ پری دنیا کی نا جندے پری دنیا کی دی نا بھی جندے وہ دنیا کی نا دے وہ جندے دنیا بھی دی اگلے کیا برزخی جندے زان اللہ ولیکن لا تشعر انتاز پر لکوئے گئی قاضی بیزاوی اولانی شرح حالات شیخ زادہ اغیر دیکھنی دی وجہ دادا چھ داغی دا حیات دا پدی بدن سر چدا بدن تاسیو کینیو رارے سیدی سر نہ لے کر رہا نظر کہو اللہ تعالی والا کے لاتے جو لکھتا سو پتاسو جن دی ایزو جن دی منگیو بندگو نپتہ رہتا لے خدا چی قبر دا کم مرسو کتا قبر کلاو کی کلاو رینا جائی تا تا بس پتہ نہ لگی کروغی بدن لکروت پیدا اس تا تا پتہ نہ لگی اللہ تعالی دل یو خاص کر کجو مرکڑ رہی لپارہ دا درد محسوس اولو چکم مساق و فجار دی یا دا مزو دا پارا لکا انبیاؤ لدی مزی مزی شوالاؤ لوم مزی دا سی جدر عام مومنان چکے بھی اہی لوم مزی پیشتی مطلب بانی یا پاتی شوالات دا مانم کردہ کشمیر رحمت اللہ علی چھے دا دن روحونا پا ترقی کی دی روح چھے دا بدن نو تو دا اس بدن کی ترقی دا مگتا شریعی ترقی کو قرآن و سنت یادو نے کامال کو روح چې د بدن نوزی نو بدن ختم نو ترقی به ختم ای الله تعالی وینا هغه بیا په ترقی دی الله تعالی سره یو تعلق دی یو کیفیت وک حاصل دی او ستوری کری دی روح المانی علامہ آلوسی دویم جلد صفحہ 573 574 باسر چکر دی وعندی ان الحیات بالبرزخ ثابت لكل من يموت من شهید وغيره وان الارواح وان كانت جواهر قائمه بانفسها مغايره لما يحس به من البدن لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف بانور عبارت فكم يؤمن القول بحياه هذا الجسد الرميم ما حجم بنيته وتفرق اجزائه وذهاب هيئته چته وای دا بدن چې هغه زره زره شوی دی هيئت یې ترې دی اگر چې الله نس بعید نه ده الله تاسو ګران نه دی وان لم يكن ذلك بعيدا من قدره من يبدا الخلق ثم يعيد لكن ليس اليك سوى حال ان ضرورت نشته ولا فيه مزيد فضل ولا عظيم منه بل ليس فيه سوى ايقاع ضعف المؤمنين بالشكوك والاوهام وتكليف من غير حاجه بالايمان بما يعدون قائله من صفحه الاخلاق خلق سنه دي گمراه کاي بس اي ذل عالم دي دنيا نه علاوه الله تعالى ته پته ده قامن الله وسلم يؤمنون بالغيب الله تعالى د مؤمنانو په صفاتونو کې ذکر کوي اولنی صفت الذين يؤمنون بالغيب چې زنه خبرستان غيب دي فبائبت ایمان لري چې قرآن او سنت کې څنګه راغلي بس هغه څه به وایي دیو جن ایمان مجمل کی منو و آمنت باللہ کما و بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اقرار باللسر و تصدیق بالقلب نزل خبر و تفسیر نہیں کرنے بس آئی کی ایمان اجباری و کافی داری سوال و جواب و قبر برحق عذاب و ثواب برحق کیفیات اللہ و تعالیٰ تا مفوز دی او کم چی اقوال رازی نو اغد پار تقریب الى الازحان چه زین تا خبره چه در اغم اغوزی ولنبلوان نکوم تسلیلا او خام خام من ازمیخ کو بتا زبانی بشیم من الخوفی فسر لگ سیز بات فسر لگ سیز سارا لگ زکا وی کانا چه دنیا پارس لگ دی کانا من الخوفی والجوهی دیاری او دنوگی دیاری نا او دنوگی نا ونخشی من الاموالی او پا کموالی دمالونو ولان فزید نفسن و سمراد و دمئو و بشر صابرین و توجیش تسلی دا اللہ ویدن بار امتحان کون تشریعی طریقی سرم دالے گی تشریعی احکام تشریعی او تکمینی طریقی سرم یو تشریعی دی لکا مز روجا زکاة حج یو تکمینی دی شپر آتنلو رز راتنلو نور راختنلو اسم امائی چدنا راختنلو ستوری دا ندیب تکمینی آتنلو رونو تکوینی یارا ہم دا لگت دشمن یارا زہرو نہ سڑی یاری کی زہری نہ زناوری مار لڑم سڑی یاری کی فکرہ بنوان مار راشی لڑم پر راشی زناور براشی تیار براشی بس اللہ ما سر تعلق ساتھی کرنے یک دم بچگٹ روار ایک لڑم براوی تاوی سری مدیہ رکی رکی لا براشی دنیا دا ولرب لونکم بشین من الخوف ولجوع لگا براشی بلکل آو غریب بری درس و تدریس کے مصروف ہے روزی بنده ملاوی کلا کلا اللہ تعالی او ارسو ورکی بنده یقینو کا او دا میاش و در اسکونو میاش تا غریب تاون سر و پیندش پک کٹوائی مخیط پرتی لگی اسی ناشکری دا بسو هو هو دیو گران گرانی دا کارو بار نشتے بلکی نشتے او چو گران سو نشتے تی مشرام نتا پوسو که باجری روڑای مو باجری مو خونو دی پڑی دی باجری زمان داجوی دا باجری او دارنگی چلن دو د نریو باجریو اوربش روڑای بوی غنم روڑای پراتا بکو اختر کی چتاوا اختر کی او اوسو سار بغیر دا پراتی دا وقت نتیری ماشو او اپن کیوں دا اللہ واری ما رسکول لبکیو انڈا بکیو سروم بانده کئی اگر الوم بخا کئی او دا تقوصو که دی مشران نسپینگی رولا من خلو دی دی دا باجریو دا اغا دا روڑای دا تلاجی خبر اگئی زمون د مالی او مشر الله دی وخت وفات چه وي فوجي کا کانو نو دا جی وی وی هغه سره دا جوړا جوړا یو دا دری باجری وکلا کا یو بل بابا ولي دو هغه خیال دار چې ټیکري خوري اي تر هغه سره کوټه ته ورزول دا د اوس دی ته ټیکري خوري اپ جوړا شو لاړو یې مان خپل کی کا چې جوړا یو ورزول وی هر وړو ټیکري وو اگر ٹکریم کرنا اگر یہ پوڑو اگر ڈوڑے ہو تو ٹکریم کاری تو دا اللہ ویزم ادب اللہ کا راولم دا تکوین تری قصر لگو وزیبا بکالا نہیں کاما بھئی یعزیب ادب اللہ خلق ورک بیا خلال سکتے پریدے کنو بیشے ایک نخو کی بلدو ہے منجد آگے طالبان باجاور دلانو منتے کنو کال باری زوم پر شامن سے ہو نن سار چه اوس کله غرمه وړنه ما خامونو سبا سارونو پر غرمه وچ سی الله دی وکي وصفات دي جمعه ته سی ورځي دو ستا د جمعه دم تراسي چل جمعه کې ځای تراو دلالو تراسي د اوجي په شاد باندې او چرال وی طالبان وړه وړل په وړه کې وړل دا او بول نه مونږه وړل او هغه دا یو ډور د وړل راړل دي او دا دې راړل چې اوس ما فند دي په دې خلا کې سړي درات دا شي کې دا صفات دي دا برازی دا باری اتحانات برازی اوز مزید وَلَا رَبْلُوا عَنَّكَوْمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ خَابَقَا قَزْنِقْ بَكُمْ بَتَاسُ بَانِ پس اسی سر دیاری دس پس کوٹر باری یار بزماری دی رشی گاڑ ہو جنگ کی دس دیاری دی رشی دا برازی وَلَا جُوَئِ اولو کی باری دا تکبیری خبر رکھو وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اَوْ چرگی بدل پٹی کی روکیدل برای شروع پشی بایدہ برازی کو رہی وردیت تو رخ پلی لبو بتو دلو توجیشا وَلَنَبْلُوا عَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ اللَّهُ اِخَامَ قَازَ عَزْمِيَكُمْ پَتَا سُبَانِ فَسَلَّقُنْ دِدِيَا رَيْنَا کیا نا وَالْجُوِ عَوْدِلُّو گِنَا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ اَفَكَ مُوَالِ دَمَالُنُو وَالْأَنْفُسِ عَوْدَ نَفْسُنُو سَمَانَا مڑکی دل لار مرشو مور پریشانی پر ازی پیش کر پدی بارے نقصی من الاموالی والثمرات قات پرائشی باغ بری میوی اونکی او دارنگی باران بودشی پٹی بری جدر آگا پسن اونکی والثمرات حدیث پاکی بجیتو میوہ ویلے شوی دا لگا حدیث پاکی رازی کلچ دیو بندان بچے ملائک تیر ساوا اخلی اگئی لڑشی اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ اقبستم سمرت افعاد عبدی تاسو زما د بنده د ظلم یو واغستنا ای او الله ستا حکم زما بنده سوی الله ستا حمدی وی الله تعالی وی یو کور زما دی بنده له جوړ کئ هغه له بیت الحمد نو کی دی ولا نقص ولا نبلو انکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الاموال فکم والد مالونو والارفس ده نفسونو واستمرات رور بدی بری خضب بمری پلار بمری مور بمری بل استاد بمری دا برازی ایتا بزار بطیار اسائل اکا بچی بمری واستمرات وبشر الصابرين صبر نو کار اخلي ان الله مع الصابرين وبشر الصابر ګور کار وسایته تا ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين دا به تکویني طریقې سره ولا اوس تشریعي له وو صلوا وبا تشریعي لنبلونکم دیم طریقې سره خاب الله عز وجل ازمنکم بس لوګون دي يرينا جهاد کی بدبانی ارائی تزار بشوروشی دارنگی دشمن تچ دعوت نزیم زار بگوڑ تیار ساتی کلورت کنزلیو کی گڑی وڑی گووئی اور ووم دیگوڑت بیارا رشد بگ زیتا ہوئی حضیت بند رازی دا یرائی بدی تو پک بدبانی راواری بلسشے اللہ ویوالا نبیو انکم اشیع من القوفی زلب غرگی ساتی خان تطبع غرگی شغرگی کار کنوانی یری کی بنو لرش دعوت لا او بیان وکړه jihad یربای په jihad کې ورخ ول جوړې د لوګي اگر لوګا روزه نیولې تا ور روزه کې هم لوګا نه دا تندم د بګي لوګا د بګي ساده تر با خام دا تشریح ور ده کړه دارنګي پېشت کله په دی باندې ذ حرام امدرې رضان ساتل حرام نه خوري نه حرام نه خوري کنه نو کله کړه چې حلال ګوري انا هو کمي لوګا برالي دغه خلق سوې په حرامو کې به آرامو کې او په حلالو کې مزاد حلال کې استغفر الله نه په حرامو کې به سوې کې زاد حلال کې تباہ کې او په حلالو کې به آرامو کې حلالو کې دزلیف مینان د زو خوشالي دا په حرامو کې د زو خوشالي نشته د زو خوشالي نشته پریشان هر وخت ولا څه په دلواله او په کمواله زمانونو بالکل او ټیک ولا چې کله ته حرام کاروبار نه کوي ریو سود نہ کہے رشوت نہ کہے الودا مال بدی کرے کمی دی بالکل آو دارنگی زکات باور کہے سر صاحب باور کہے واجبات اغب باور کہے مال با کمی کی ظاہر کی الگ سے مدر اموال او حج نہ چیزی ورد مال کمی کی نو وہی بھی دادو رسل کا مسئول دا حج دا پاروار کہے لیکن سوڑیا اللہ و الگ سے مدر اموالی ظاہر بدا کمی کی وزب کی برکاتا چمکا تھا زکات کی ورکا ہے دامگران جہاز زکات پر کوئی سازان کر اولان کی چې سړی سوچي کې پلاګو کې دریم زرو په دې کې کار او دې هغه ته نو ګوري لاګو کې څه شي لري په سړی خپل یو روپیه ده په لاسو په څه چواله دي چواله او په سړی کې دریم روپیه دي الله په سړی کې دریم دا 97 97 ستا دي او دریم په کې زما دي دا ورکول دا ودم ګرانی اسی راشي بازار کې دا چرسیار مرسانو غریبانو الله یا سور کی ورکی دی زکات دی ورکو چې خلک راته وایي چې او زکات دی ورکا چې زکات ورکو روپۍ روپۍ حساب وکا پورا ورکا ورک سے بدل اموالی ظاہر کې ودی مال کمی کی دایم جہان دبا نے کوم او ماشاء الله ولا غیر کرے خا بقا الله دې دبا نے امتحان کوم پسندگی یا ریبانی او لوګی بانی او دا لګی وای لګا دې لوګا کنه ولی یو لس بیا چې دې مې دا کتا او برا واچولا او دا چې درسته دې خدای یو بیا شو روزه نشینی ولی یره دا ډیر غټ دی یو چې د روزه نه نشي یا پیرو کار د تنه غټ دی نشته دا روزنه نه اج دانا دي روزه یې مې او کارونه دومره لوګې پښبري کې چې سوای هغه او بیا دا واګان یو دا دا چې دا کپړې پکې مینځاو زینو چې سپا کا ادا دې انسان تر ما جګره پرې روزه یې نه ولا الکه ما سپین نه فاز قران ته ورشه دا د روزه دا بر وخت پرشار وروړي خوش مشه یو لس میاشت تا کتا و برا اخوڑا تورا دی اخوڑا جو سوایا ما ایو میاشت والا دمور که کنه او اتبازی کرکی انشاءاللہ وزو درس کی رتا مستقل بیپ دیواما اتبازی کرکی علال که منگ دید پارا نکو لکا منگ بید اللہ حکم دیدی وجی رکو خود یو میاشت دی میدیلا دمور کی دادا سی زکنا لکسنگ جگاڑی لی جنو کی دا سی زبردار شید یو ڈاکٹر یو کتاب دی حکمت التشریع والفلسفہ دو جزہ کی یو جلد زال میں پیدا کر حکمت التشریع والفلسفہ ای کلی کلی دی یو ڈاکٹر مسلمان ورطوی بی زمانگا روجماتی تا روجہ نہ دو لکا تبنگ سکراشا مانگا روجماتو داو گورا زمانگا افطار پارٹی کرنے چو توی آجرال او جدارو آزاد خروش او ټیم داخل او داخلك وخطا دي یاد دي بیواره ډاکټر چوک دي ډاکټر نه جوړي دیکھ روح زید اشتدا ورس بے دائر اور رداشی تکترے شرط جگیڑے اور بردائے آغاو دیتا زکار دے زمین تلک لکی ساکھ ہے زمین یو ماسکتا موزم را رواگ دے نچی دا پیش نکن پا دیوارے چی دا پرس منزی ہوگا تو دا شرط رکا تا تراوی ہو خوٹے ٹولا کی دیو خواست درد دوزی کانا دا نارواجی ہوگا چه داخ کتا و برشو وی دا ٹک تاک دی داخلو دی کیس دیواری کشتے والی وی دی بستر دا هر سزای ترسی دی مولی دا هر سخبان برزای ترسی دی نالا رسی آنی چه دور آو کنی ابیات تراویم نکای ابریو دی بوج پیدی کو پیدا باری بوج برنی تراش تراویو کام ابیات بیس تلک درستم که رجی تا بوج بوج ختمی که دا ختمی که لگی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ والثمرات والأنفس الله په جهاد کې به شهادت راځي والثمرات او کله بدل باهونه وليو والثمرات دی وی بدل خرابې کی دارنګي والثمرات هاي کې بشر باور کوي دیو باور کوي بشر باور کوي کبه بدل نه کوما او باقي باندې کې برکت پیدا کوما اوه ماشاءالله اوره کې وکړه یار آیاتونه کې څنګه نه ولنبلوانکم بشیء من الخوف والجوع هو نفس من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الله تعالى وي زير ورک صبرنا غتا الذين صبرنا کا گسان دي اذا صابت المصيبه كن چورشي کی دي تس مصیبات قالوا وايدي انا لله وانا اليه راجعون يقين من قال الله تعالى يو اوشک من قال ذي الله تعالى تا وبس کی دن کی اس پروانش دیوا اعلان ہو کہ انا لله وانا اليه راجعون الگ دا وجس خبر شی انا لله وانا اليه راجعون ہوا ہے اے بلان کے مر دے مرست انا لله وانا اليه راجعون پر اس کی طرح تسلوا ہے او وجد مصیبت نہ خبر شی انا لله وانا اليه راجعون او دی کی دی تے اشارہ دا ځان تر دې اړه کا ان لله دا برد د الله او داو الله تا زوم د الله ته زوم ان لله او ان الیه راجعون او شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله تعالی علیہ دا یو زبردست معنا واورا ته جی شه مصیبت النکره دا نکره چې پسیاد دو نفی کی راشی نو تعمیمی وکلک لفظ سیاغ دا اثبات یوم تعمیمی لکا تمرت خیر من جرادت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قول دے حالت دے احرام کی چھ دیو کنا اخکار دے اوکا لکا ملخ دے اخکار کو لیوکا جور اور کر بس لگا بکی دارنگی علمت نفس ما احضارت ہر یو نفس معلوم کی ما احضارت آوی مانا کئی صبرناک آگستان دی چی دی دستو مصیبت و مرزی ہر سو مصیبت چی سرگی خوگی گی غوگی خوگی گی لاسی خوگی گی کیا نبل سو قالو انا للہ موائی دی یقیدر مند اللہ تعالی نمان بانی دا مصیبت چی راوستے دی چارا ہوستے دی و انا الی راجون او یقین من خار دی اللہ تعالی تا واپسی کو کل رکولو دی مصیبت کی اللہ تا فریاد کو چه اللہ دا مصیبت تارا ہستے دے او دی دی رکول کے بیستانا بل سکنشتے دے فرج البلائی بکف من بقضائی نزل البلا وزبر فکن شدیدت لابد تید بوہر رضا فرج البلا دری کول دا مصیبت دا آغا چا پہ اختیار کی دی چه چا دا مصیبت را ہستے دے برسو د دین ری کون کی رشتہ نے ان للہ و ان الیہ راجعون بارا رو ہر مصیبت کی راشی عقیدہ بلا دادانی اوائے بدا صدا اللہ راست نے اللہ تو فریاد کو اللہ تو زاری کو اگر نہ بھوا تیرا پرے بادا اولائک علیہم صلوات من ربہم دا کسان پدی بار شاباسی دی غرائب القران دی بار خاص خاص رحمتون دی ترب درب دینا ورحمتون عوام میرا باری پر اپنیوں کو کہنا خاص خاص رحمتون عوام میرا باری او شاباسی آفرین او میرا باری دا کسان شاباس آفرین او پا دی بار رحمتون اولائکم المحتدون او دا کسان اندی دی پسم الار روان عمر سے قول دی و نعم العدلان و نعم العلاوہ نعم العدلان و نعم العلاوہ مرسو کتاسو تو سنو تا دیر گران دا خبر زما پا پل اخیر دی او خیاد دی زمون دی دایشی چی اخیر دی او او خم چی تری دل دی خبار چی راڑی غری دل دی نو بار چی راڑی یو طرف تا انڈی یو بل طرف تا انڈی او پا دیمیس کیوالا دا کور دا پارا سمجھ لڑکی کی دی بار بے خرسون را را را چی کور تا بار آورا سیدو نا آغا پاسنی لگی بیتر دیکھو ایدا میں کور نغریو تا دون در اولی دی دیتا پا عربی کی علاوہ ہوئی سوتا ہوئی علاوہ دی کرتا زل دی کرتا علاوہ دی او دا انڈی چی دی دیتا عدلان ہوئی نو نعمل عدلان دانڈے دے دانڈے دے و نعمل علاوہ نو علاوہ کرتا او دا پاسا بھی اغبر اٹھنی رکھا دے حضر تاکو رکھا مطمتو جی شاہ صلواتن چپو مصیبت کی رسبرو کو صلواتن دا یوانڈے و رحمتن دا بلنڈے او دا پاسا بلا علاوہ اولائکم المحتدون اس لگی دا پیشی کلو دیتا ہے نعمل عدلان و نعمل علاوہ مصیبت کے صبروں کا اللہ وی آفرین اللہ وی میرا بارائی دادی یو انڈے دادی بلنڈے او دا پاسا اولائکم المحتدون اللہ وی دا کسار پہ ہدایت دی تی پسم دی رچے پسم ہے سبحان اللہ ایدن السراط المستقیم ودل للناس ودل للمتقیم اولائکم المحتدون اولائکم المحتدون قولوا آمننا باللہ مغزر کلینا مغزر اللہ ابراہیم و اسماعیل لعلکم تحتدون الترم داوی دیگر تحتدو محتدون ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بتوجہ شعائر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ اللہ تعالی دی دل توفیق در کی چلار شنو او گوی دی بخبلا صفا دی رہے مروة دی رہے دا سیو گڑا دا بیت اللہ دی وچی پتی را رانی باب الفتح باری دا سیو روخی جی دا غدائی کی چدر دا صفا دے رائے دا فکر دے برد دکھن او دیتا مخامہ پوری غڑا برا غا مروہ دے رائے دا صفا او مروہ نو پتی بالی السلام و خبر و واقع و تاریخ و جب دیائیت پیشنی یو سڑی یو خضو آصاف او نائلا یا اصاف او نائلا استغفر اللہ معاذ اللہ بدکاری اکلا بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ تی گٹی جوڑی پلی نو دباکی مشرکانو یو پس وفاو بل پا مروع بانی کی خودن دپارا در عبرت کا غستن دپارا در عبرت ری پیش بھی حل تو صفا مروا کے کو حاجر رضی اللہ تعالی رہا منڈا والے دا نو پہا جو کو عمرہ کی پہ کی سعی کی دکی مکی مشرکان منگ دو بتان دے عبادت نہ منی کوئی او پخپل چدن دو صفا او مروا کے اس کی منڈی ہوئی دل تو خوب بتان دا بھی پراتو اللہ تعالی ہوئی دا زما دو نہ خود دین نہ دی اگر پاکستان سے مشران غلط کار اب وہی کی خودی ذکر زما پیغمبر بر اعتراض نہ کہو زما پیغمبر پر صحابہ اعتراض نہ کہو پیش بری والے اس گورا رسالت بر اعتراض سنگ شو جان تب پیغمبر و استغفر اللہ جان تب پیغمبر وے خپل صفا و مروہ کی منڈی ہوئی تو خود تو بوتان پرات ہو ہم گد بوتان نہ جرا بری کوئی دا بوتان ائی تے نیکار و شکل جو کیو لگا سکے چوز زمون دا یو درگاہ دا بل درگاہ دا بل درگاہ دا پور تک شے ہو گندو اللہ دی پنجر شو قران رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بیانات یو کړو توحید بیان شو رسالت بیان شو رسم رواج داړي را دو شو دا دغه کې تر اوسه بنا جواب دی خبر به ویل کنه یقینا صفا ډېر راي او مروا ډېر راي ان شاعر الله دا د نه خود بیندا الله تعالی ردی شاعر جبد شعیرتن دا جبد شعیرتن ما کان معلما لقربات دا دو عبادات نم یتقرب به الى الله تعالی چې الله ته په نزدېکت حاصلې کی من صلات و دعاء و ذبیحات کا موږ دې کا دعا دا کا قربانی دا فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر الله دا زید طواف او بارفات کی چودری گی او مزدل منا کی علالہ کہے قربانی کہے دا ٹول دا اللہ دا خود دین دا دی ان صفا طالب دا علم دا اللہ دا دین دا خدا دا ریل ندے قرآن مجید او دا ٹول مدارس مساجد دا اللہ دا دین دخی دی اشعائر اللہ دی عالم دا شعائر اللہ را دی بیزتی و رورکی بیزتی و رورکی لگ اہاں چکم بدعات و شرکیات والا دی اغبار برات کئی اصره چې دوه ځای بس ټول زموږ د سر ګلونه دي او دا ورته الله دې نه خیر دي چې دې دې تي کوي ارچا کې خوري او بدوي اصلاح وکړي والله طالب له اصلاح کوي پیاشت کوي به دي کوي اصلاح به والا کوي دا نه چې شعر الله له توز له اصلاح به کوي اصلاح والا کوي الله وکړ کی یقینا سباړي راي ورواړي راي دنه خو دې دین د الله تعالی دې په بر حج جل بیتا وچا جهاج دې بیت الله کو او اویا تمرا یا عمره کوله فلا جنا حالې نشته رس ګنا په باندې ايتو په بیما چه دې منډي وای په دې کیا او اپ تمرا دې قصه ایدا چه سعيو کې په دې کیا ايتو په بیما مراد طوافنا طوافنا قصه ایدا او سعي امام مالک سے پکیدا مستحب وی فلا جناح نہ معلومیگی امام ابو حنیفہ سے بھی واجب دا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے حدیث پاک ان اللہ کا دوالب مساعیات اللہ تعالی بتا سو میں سعی دی کرے دا اولا جناح جرا غلے دی او وی وجدا دا چیدل تبقی بتان پراتو مزید رکی کر کر اتلا اللہ دا کر کے رد والا کی چکر کبر کبر کوئی دی سگنا نشتے فلا جناح علی ایت طوف بے امام امام شفی سے بھی پرز ہوئی امام ابو حنیفہ سے وہی فرضیت خبر روایت سب نے ثابت کی پیش نکرا بدی بات تولن نے نقطہ کرتا ہوا ہے و من تطوع خيرا چا چ اوکلا نفلی نیکی سوال اوکلا چا چ اوکلا نفلی نیکی یہ خدا واجب تھا کر نفلی نیکی دی اوکلا طواف نے رڑے رکو بے شک اللہ تعالی قدر کو کے اعمال دے او ہوئے دے کو اعمال باری شاکر مجازن علی القلیل کثیرا مجازن علی القلیل کثیرا اللہ پر لفظ باری دیر سور کئی او علیم بالاشیاء صغیرا او کبیرا اللہ پر دون سجن خبردار دے لگی کو وڑی کے کلوی اللہ وی زمانہ وارے پٹنر زبادر بدلہ درکوما مدارک نصفی مدارک نصفی مجازن علی القلیل کثیرا شاکر سر لگا او علیم بالاشیاء صغیرا او کبیرا صغیرا و کبیر او کبیرا ومن تطوع خیر دے ممان اوگا چاچی سوکی دزلد اخلاس سدے کارو کیو چاچی دزلد اخلاس سدے کارو کو او سدے کار کو کبرنا بابا مانا چاچ دزل دخلاص دزل دخلاص سنے کارو کو بے شک اللہ تعالی قدر کون کے لئے اپوہا دے دزل دا بکور غواری کر بلا مانا چاچ زیادوں کو نیک عمل پیر شیخ مولانا رحمت اللہ علیہ تنار شخص نماؤری دلیوا چاچ زیادوں کو نیک عمل بے شک اللہ تعالی قدر کون کے لئے علیم اپوہا دے تھوڑی مانا گا دلاجہ بکور چی سبی عوری دلی دین آغا بھی خوکر دان لے یاد کری دی ومن تطوع خير سمانه غل وکړي چا چې نفلی نیکی وکړه لاله به شک الله تعالی قدر کون کې دیاري پواله پلس ډیر سو ورګي هر سو ته معلوم دی او چا چې د زړه اخلاص سره کار وکړو به شک الله تعالی شاکر او علیم نه او چا چې زیاتو کو سره کمل نو به شک الله تعالی قدر کون کې دیاري پواله ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات يقدنا كسان چپټي آغا شرانگری دی منگا من البیناتی دوازح احکام دا قرآن و دا سنتنا اللہ و امام واضح احکام رانگری دی پیشتکر با دی بار من البیناتی والہدا دا قرآن و سنتنا او دے ممانا دوازح دلائلو او دا صفاتو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رے ممانا یا کدنا کسان چه پتئی ما انزلنا من البینات والہدا آج منالی گلی دی دوازی احکام دا حرام دا حلالنا حرام و حلال اللہ تعالی بیان کردی سوکی دی کے پتول کئی والہدا او دا سنت طریقینا ام بعدی ما تبین الولہدا فزداوینا چه سرگب شیدتا من بعد ما بیناو فضل دائر چی بیار کردی منگیر لنا سی خلقو تفیر کتابی پر کتاب کی اولائی کدا کسانی العنوم اللہ لعنت وی پدی بار اللہ تعالی و لعنت وی پدی بار لعنت وی ان کیا اس خواہ حق دی پٹ کڑے دی یا نور گناہو نبی کڑی دی حق و مسئلہ دی ندر بیار کردی توحید دی ندر بیار کردی سنت دی ندر بیار کردی رد دی شرک و بیدر دی ندر کردی اللہ وی توبہ و باس کردی توبہ و معاف کو بدی الا الذين تابوا مگر آکا ساج توبہ و باس کردی یعنی مطلب سے پیمان اشول پکیت مان حقوانی صفت التفاصیل مانا کہ صفت التفاصیل یقین آکا ساج تابو چخ پیمان اشول پکیت مان حقوانی واسنه ټی کې کامل حق نه پټای او بیان خلکو ته بیان کی چې تر اوسه ما حق پټ کړو او حق ورېدار فاولای کاذو واره مدا غسان دې مهرباني کوم په دې باندې او دې توبه قبل اون کې مهربان دا عالم د توبې د پاره دې شرط دی عالم د توبې د پاره عالم د توبې د پاره سو شرط دی درې شرط دی دا عالم د توبې د پاره درې شرط دي یو دا دي چې پیمان شي په خپل غلطه باندې دریم دا چې په حال هغه اکر پیږي لکه حق پټو مثلا نه بیان شروع کی او دریم دا چې خلکو ته بیان وکړي چې تر اوسه پر ما غلطي کوله شیطان د دغه راني ویل کېږي زبا دور غټ پټ کې زبا داوا ما نو وایې که زبا تاسو ته انسان دی ټول نو لوی مصیبت چې درغه دا شیطان ما بغته کوي زبا داخل کو تاوا ما چې دا به بیا په حق دی نو ما تر اوسه نه دا ویلې اوس یې نشم ویلې یو ملاسي مو زمونږ د جیت تاسو کو وای دا زما د ازوی صحیح وي په تاسو مونږه مخکې په دې ډول سره شوې ده دا ویل شي ورته شوې ده خدا پښتانه دي کاږي لږی دي کاږي په دې نه غول لري دا د سیده کول لري دا د سپیلا قاعده چې په نچا کې پرته در نه غدا هغه دی بابا وای وي د سپیلا قاعده سپیتا خواګا ده سپیتا خواګا ده خدا غره کاګه دا کاګه دا کار او کوم نه چې یو کال ګل دی کنه ارای باز بیا کاګه دا سپیتا خواګه دا دی دی مامانو زارارو تای وو ته مسره نشو کولی ساری و تدار محتاج غنو انو دی بو ته مو دا دی غری خبرې کولی اون ته نشي وای پای ستار بارس کولی کم چې شریعت دی پاک سا غو اوري ابا وایو ابا کوته به مری کته به وایو او چې تما دي کته شو تا تا کړه غره تما دي کاټ پلا بل بیا ګوره دا بار سو او چې تما دي لارې چې بیا نشي کوي اجي دي خبره کوي شو زړه دي خپش الله مخفق او خدای مخفق او ابا خدای رضا کی له بول برابر کی ان الذين كفروا يجدن عذاب كافرون پرشت پدا ځار کې چې کافي دا غزان په دې باندې لارد الله تعالی دې پرشتو دخل کوټو له دې به شپې په دې لارد کې او سپک باندې پېښې دې راځه باندې په دې له بوله پر پېښې وا الهو کوم الهو واحد مسله توحید په مسله رسالت کې حاجت سرکول والا تاسو حاجت سرکول والا دې کیاو الهو کوم الهو او بدو ربكم الهو کوم الهو واحد ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله اباء ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الهكم اله واحد واحد فرد في الوهيتي لا شريك له فيها الله تعالى الوهيت کی ذات لری الوهيت کی تو خدای تو صفاتوں کی ذات اللہ سره سو شریک نشته دے ولا يصح ان يسمى غير الها بل چا ده اله نشوي نه مدارك وي ادارگی الهو کو ملاو واحد کی استحقاق العبادتي الله تعالی یو دی په استحقام د عبادت کیو لا شریک له فی العباده الله سره په عبادتو کې څوک شریک نشته او الله تعالی یو دی دوی مو سره نشته نبی تعدد دا لا څنګه راځي لا تتخذوا الهین اثنین الهکم اله واحد او الله تعالی یو دی تجزیب کې ناراضی دا نه کړی تجزیدا لا ينقسم ولا يتجزا لکه څنګه چې يهود او عزير عليه السلام دا الله عزوي استغفر الله عيسى عليه السلام دا الله عزوي نه نه الهکم اله واحد الله کی تجزیب ناراضی تقسیم کې ناراضی ادا په کارجو کې روستو کې جنہ کو ته سیری چولی دي او جنہ کو ته صلیب جوړ شوی دی اگر نشان چبک پدی بار عیسیٰ علیہ السلام کے جتنا لگا وجلے دیں اب مگر داری عبادت کرو نا نا نا الہو کم الہو واحد عیسیان ام کافر دی یہود ام کافر دی سوک چی داری مذہب تحق ہوئی وغم کافر دی ہو صرف اسلام حق دے او باقی مذہب مذہب ورکول کافر دی ہو چی اسلام در روڑ کافر دی الہو کم الہو واحد او الہو کم دائیو زیرے اللہ استاس الہی دیم الہ واحد یو یم دیو رضا کول آسان دی دیم زیرے او درین لا الہ الا او زیمو آرائی دی تفصیل کری دیو او سانو رب الرحمن میرا بارکم او پینزم امیشہ میرا بارکم فدیو آیت کی پینز بشارت دا پینز زیری نصر مرجان نکلی دی شابوش رحمت اللہ تعالی علیہ اس چکل مسئلہ بیان شوا باقی دلائل کہ اجمالو کی عتیقہ کی دلسی کا اغدا ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدائش د اسمانونو د زمکو کې او پای کی ستوری سپوږمۍ د الله په کې وړاندې وخت لا فی الليل و النهار دې تدوری کا او په بدون د شپې او د ورځې کې کله شپې کله ورځې او د شپې چې د تیارا او د ورځې رڼا کله شپه او د کله ورځې او د شپه لړنده رځلنده والفلک التی تجری فی البحر او پکی دریابی جاز کی اللتی آغا تجریف الوحری دریابی جازو دو کی آغا چی اوڑی پا دریاب کیا بیمارین پاون ناس آغا سی زونہ چی خلقو لفائدہ ورکوئی چی تکر آجائے کی بندرگاو میں نوڑا دا دے تجرر شی دا جازو دا راشی تو باپ پٹنو نٹنو نمالو دا پکی اوڑی دی گی نا یاو کانے اوگر دا پکا تزی او کشتے نو دی چی اللہ او باڑی جو بس ادور اور کانے اور رسید رواش والفلک اللتی تجری فی الباری او پا دریا بھی جازنو کی آغا چی اوڑی پا دریا کی آغا سوچ پایدر سی خلقو تا بے ممانا پا دریا بھی جازنو کی تجری فی الباری چیزی پا دریا کی پاغ طریقہ چی پایدور کی خلقو تا وما انزل اللہ دی تچارو لکا تکی دو پل تکیر شو دیتا چارو لکا وما او پاغی بانی چا اللہ تعالی راوری دبارنو بو باران کا دی نو پانجو جی گفا احیا بیر ارض باد موتیان نو تازہ کئی پدی سرد مگا پس دو اچوالی داغینا پانچ شکا دی نو چیو لی کوا بس صفیہ من کل داب با او خوارکڑی دی اللہ تعالی پدیز بکی کہ اریو ساوالا زندہ سر او قال انزل براتب كي وما وما بس فيا من كل دابة وتصريف الرياح يتصدلك قال اول راول اول دبادونو كي والسحاب المسخر او بدر على اوريزي كي المسخر زوندا سبحان الله زوندا زوندا اويزان پمیاز د اسمار او د زبګ کی سدی خبر را رسید لا آیات لقوم یامنون خامخا دلائل دی د الله د قدرت دا قوم د پاره جلا د لگا رغلی اته د ایس په توحید مکه زو درایو بینزو او کله اسکای نو خلق السماوات ذال لک و الارض ذال لک و اختلاف الليل ذال لک و النهار ذال لک دو سر نور سیوا کنو اتو د الله سو لز دلائل دی د الله تعالی په وحدانیت التزجر بالشرك فلا تجعلوا لله اندادا دلته هو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا سمرد دلائل دا زجر بالشرك دي بعض دخل قناس و تجنیوی اللہ تعالیٰ نا الہو انداد شریکان یحبون ام کا حب اللہ مین کئی داغی سرا پشان دے گی دا اللہ تعالیٰ دا اللہ پا نمبان عشر ورکی دا بابا پا نمبان نظر منخت ورکی ورسو ورکولا او مین کئی دی سرا پشان دے گی دا اللہ تعالیٰ جمعہ تا درے راڑی جا نماز راڑی چٹائی راڑی قالب راڑی مخ کے بابا گان میں باقاعدہ شال بہراڑو ویدا سے شال مراڑو دا پتا چ وڑے دلے دے گڈ او یا چرے بستا پنوں بارے مدلے دے دا بے با قیدر گئے چسو بکر آجائے لاؤنا مردان در آتو پٹی لپون بکو اونا نو خبری وجہ دنو اکیسٹ کی وطاوئی لی بیشرازی نمالو گر اپلانے جو لرالا کانا او جماعت نو سر جا نماز جو ٹھیک آڑا آو بارے بابا ہیر نکی حال زبگا دو محلی چکم بارے ذکری کم نویزوان ندی او ذکری چکم درگا دی اغیر او پلانکے شان لاؤنا ناپو آؤنا ناپوی وکر ویدا شال براوړم دا پتا چې وړي دل دې ګټ او یا چې له بستا په دوم باندې نظر دې مو خپل جواب کړی دی ما حکم دې بیا وره چې قران حدیث راوړل دي دا غسی چې بلش دې ایمان دې تاسو دې ایمان پر ځان نه ختم کړ نظر او ریاض نه تر چا هغه دي الله تعالی دې ثواب فل وړي تبخي دا الله په نوم باندې سوار کا غریب لور کا عجز لور کا طالب لور کا مسافر لور کا اے الله دې ثواب زمان روڑ تو رسا زما مور تو رسا ما دار تو رسا ما خور تو رسا خوصل اختیو کلیزا جمیس کو جمیرت لڑبی الواق تابا کی مخاص کوا کنی بیا بدعات تی بے سواب نشتا بے سواب نشتا اندوستر او اللہ نارضا اندوستر او خدا نارضا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندارا يحبونم کحب اللہ والذین آمنو او آگسان جی مومنان دی اشد حبا للہ دیر سختی پمیدہ کدا اللہ تعالی سرا ولی نو د مشرک مینه تقسیم شوی دا کار د مشرک مینه څه شوی دا صد الله سره صد بابا سره او د مؤمن دا ټوله د الله سره دا ټوله د چا سره دا الله سره دا مطلب وا ما او کر دې مطلب توکی دا هغه دا دی مشرکان به کله ډیر سخته کې راګیر شو ډیر سخته کې به وسر ته الله تعالی سره پیدل ته کې غذر راځي اپا دی نرم نرم کی بیچا تا آواز کو خونو درگاو دو کم اکرام رضی اللہ عنہ واقع بردن ہوگی دی تختی دو کشتی دو خطو اللہ مالوسی رہے مولا واقع ذکر کردی دا دنبی اسلام دعوت اینا منو نو دریاب کی تو کشتی کی ہوا ناموافق قرار جواب خراب شوا کشتی پر ویدو سے خلق اچھا شورو گلی چاہیے ہو درگا دا چابلتا ملاح و توئی مانکی کشتے چلو کی ویدا با پکار نہ آئی آسمان والا تاواز کا ہوئی اگر پکار نہ آئی دوی خان محمد خورت اللہ کا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم قضا اللہ بچ کرو من رضب دارو پر لاس کے لاس فرقو مزم با اللہ بچ کرو ارال ایمان راوڑا نو دا مشرک مین تقسیم شوی دا او دا مومن موحد مسلمان مین صرف دا اللہ سر دا اگر دا اقبل درگاہ تا مواز کی معبود من دلاللہ تا مواز کی او موحد خالص اللہ تعواز کی ادھے چی پسخت کی راگیر سے بھی اللہ تعواز کی ہو زمان استاد زمانی برے لے مشرک باوالحق دا بیڑا دا باوالحقا بیڑا رزکی ورکوا او بگر دادی بلا افتاد کشتی مدد کو دیا معین الدین چشتی دادا پنجابیان کو آوازن ترکون برے گی او کرو پیرا منگل میں پسر تیسا او دا منگرو ماران و سیم میں پسر تیسا او کله په تعویذ نو خو نشو او بجوړای کو اوس بجوړای کو باباګار ورغاو ما درګاو ورغاو او پیر بابا د درینګه وډا پتا تیری کی دیواله بابا رسی دا ټول چلی وی او کله و رامدد چلی ازاره د بغداد شې میران او زیاتې د اچانک اچانک پهلوان باندې ولې کده استاد نه الله ته چغو وای زری فریاد بچاته کې الله تا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ دا آیت مشکل دی سو ترجمه ر دقوما خپ قرار قرار او ځان لې یاد کړ یوسو ورتلړ دیو کو بس غزا لې یاد کړ لو شرطیه دے او یرا فیل شرط او مفعول بی حذف دے حال انفسهم حال انفسهم او جزای حذف تا ما فعل الشرک ما فعل الشرک او دا ان القوتا دی سر بی مقدر دا بی مقدر بی پکی تقدیری دا او دا پا عذاب پوری دی تعلق دی پا عذاب پوری دیدے پر دیدی تعلق دی جوائر و قرآن کی غلطی دا دغرس تو ازیارہ رسر آگوا ہے دیدے کر دیدی تعلق دو چاپ پر دی عذاب پوری ترجمہ کو ما تو توقع وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُ کچھلی معلوم کړه وی رویت چه قلبیشن او کلی دلے وی اس ماتا بورا کا نظر لی که دائی منتنی پیشنی ماتا بورا نو پاگی پیشنی نو بدی پیشنی کچھلی معلوم کړه وی کچھلی لی دلے وی آگا سانو چه مشرکان دی حال دخل و ظالم حال دخلو زانو د کم وقت حال اذ یرون العذاب کل چی دی اوینی عذاب دار کل چی اوینی سلا اخیرت کی چی دی عذاب اوینی دا مشرکان نو اغا وقت کی بددی یو بد حال کله حال دی مشرکان اوس په دنیا کې لیدل وې او باندې کړې وې لما فعل الشرک دی بشرک بولې خود هغه حال لیدل نه خپل هغه حال یې معلوم کړ نه دی ډېر بد حال دی مشرک لا او دا اذ يرون العذاب عذاب بولې لکه بأن القوة لله جميعا بے بکی مقدر ہے کہ تمہیں کہنا عذاب بولی سختی زکر چی طاقت اللہ را رجول اللہ سخت عذاب ہوا دی نوچھے اللہ را طاقت تی اور اللہ سخت عذاب ہوا دی قدر دشتی تو سخت عذاب ہوتا ہو خلی اور جو سخت عذاب ہوتا ہو خود پا قیامت کی دنی بیو بد حال کہ اغا بد حال دی اس مادم کڑے بے کنری بے شرک پارا بے مانا مرگی کمالو کڑے وی کلی دلے وی مشرکانو حال دخپنو زانونو دا کم وقت حال کلچ دی کوئی نی عذاب لر پا خیرت کی عذاب بولی نی زکر چی طاقت اللہ لر دور اللہ سخت عذاب والا دے لما فعلو شرکا نی بدے شرک والا رہت دے خود دی اگا حالت دی دلے دے خپر بادے زکر دلتا لگیا دی نازم دا اولیاء سرمین دا نازم دا اگر سر محبت تے دوارا کس بھی کمالو لیدلے وی او کمالو کڑے وی پیش کر بدی بار او چو ریتی بسری شی نو لیدل التحال انفسیم مقبول اول دے کر مقبول دے کر مفعول دے ایو مفعول واری کر نو ریتی بسری ہم دے شاکوش رحمت اللہ رے دم مالو کڑی مانا کڑی دا نو ماتاگی وجہ نا دوارا چی دن اغمانا گانا تاو کر لی کلیدلے وی مشرکان او کما معلوم کړه وی حال د خپل ځان حال د خپل ځان دا یو معنا ده او دا رسو چې کوم دي کنه اذ يرون العذاب اذ يرون العذاب دا اذ يرون العذاب چې دي اذ يرون العذاب ندیزه ربی ادادان لا تبرید عابدین و معبودین دا دا استبر رہا اللذی نتبیو استبر رہا اللذی نتبیو او د يرونا تصور يرونا اذ استبر الذين تبعوا يرونا استبر الذين تبعوا او دا د امر کی یرا پوری ور متعلق نکی عذاب بدی اینی کلا استبر الذين تبعوا دا يرونا پوری متعلق دی یرا پوری نه دی يرونا استبر الذين تبعوا عذاب بکلینی کله چې جداشي آګتان چې تابعداري کړې شي وا د آګسان چې تابعداري کړې وا یعنی پیران او مریدان به یو بل سره جداشي دا د خپل معنا ده اصل ولو ير الذين ظلموا کلی دلې وې آګسانو چې مشرکان دیو حال د خپل ځانونو دکم و حالو ایدی ارود العذابا کلچی دی اوینی عذاب لرا عذاب ورینی بیند القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب نولا ما فعلو شرکا دی بشر چیدن اغنوے کڑے دوی ما ترجمہ کوم اغدا دی چلو تمنا یدی جزابا نوانی او دا از یرون تر یرا پر متعلق دی او دا عذاب نبورات عذاب دنیاوی دی او ان القوة دا قیم مقام دا مفعولین ہو دی قیم مقام جائے مفعولین او ماشی دا دمخ کی یرا کی رویتی مصری جوڑ کو قلبی دوارا جوڑ کو یو قول د نحویا نظر کې بس یو مفور ورته نه وایي شاو سره مثلا یې کله سمجا چې دا و حشمه دې کړی اول مدد دار چې کما کان دوه پورې دوه مدد دار چې په پوری ثانی حضرت چې حاصلا درې مدد دار چې په پوری ثانی نه وایي محو حشمه کې وره پدا نه پښته نماز کا غوړې دې مسلم کو سره قلبي نماز اوس دې مترجمه کوم ولو ير الذين ظلموا ارمان ارتار مروګه ير الذين ظلموا چې معلوم کړي وي مشرکان اې دې راو در عذاب چې کله عذاب دنیاوی دوی دې زمزري راشي بالا کوټ کې زمزره راغله کنه راغلي راغلي وکنه هلت شهیدان نشته دي شهید احمد سید احمد سی وو شایس وای سی وو څومره دي بالا کوټ کې ناران کاغان ته شي چې دې اولیاء مدد کې مرسته کوي نظر دې راځي او یې بچی دا ولو ير الذين ظلموا ارمان چې معلومه کړو مشرکانو اې دې راو در عذاب کله چې عذاب دنیاوی کوي نه سي معلوم کړو ان القوه لله جميعا چې طاقت الله دې ټولو او بشک الله سخت عذاب والا نه او نور څوک دې نه طاقت والا سخت دی او سخت عذاب والا دی برست دی شکوالی دنیاوی عذابو دی رضی دی معلومون لکی پکار دی معلوم کڑے گا پکار دی چیزی کڑے وی معلوم کڑے گا سوما نگانی شوی دعا درہ مطر جمع شابوسی رحمت اللہ علیہ کڑے دا اغدادا چی لو تمنائی دی او دیارا دی پر مقبول حضب دی اور اید یرون متعلق دے کو محضوب یرون پوری محضوب چاہ پوری اور اکم چی یرون دے مذکور اور دا یرون دا امر محضوب پوری متعلق دے اور ان القوة تا خبر دے پار دا مددہ محضوبی چی ہوا دے اگر دل ہونے ترجمہ دا قرآن مانا ہوگا تو پیر وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَمْرًا يرون اذ يرون العذاب ولو ير الذين ظلموا ارمان چې معلوم کړو مشرکانو په دنیا کې امرن یو کار تاسو په پرواه وسه ولو ير الذين ظلموا امرن پېښې ول ارمان چې معلوم کړو ظالمانو یو کارو داسه کار يرون اذ يرون العذاب شي معلوم وي کی کله چې وی دي عذاب لرا اغا خبر صدا هو ان القوه لله جميعا غدا چې طاقت الله له ټولو الله تعالی سخت او الله تعالی سخت ځواب دا خبر او په قیامت کې معلومه کی او ارمان دې د اوس معلومه کړې وي په دې دنیا کې دا خبره معلومه کړې چې طاقت د الله دې او سخت ځواب ور سوق دې الله دې بابا ولو ير الذين ظلموا ارمان چې معلوم کړې وي مشرکانو یو خبره چی معلوم بی کی دا سی خبر چی معلوم بی کی کل چی کوئی نی عذاب در پاخرت کے آن خبر اصد آگا دارے چی طاقت اللہ را زفور او اللہ سخت عذاب والا جی دا با قیامت کی معلوم کی خو ارمان چی خو سیدا معلوم کرے دیوی نا زمان دولی طاقت سیوا دے لاز دل اسطوری دے دل اخبر مانا دو ہے ترجمان القرآن سرورم مانا کو مانا ولو یر الذین ظلمو دا دغه کولې ده لو شرطیه دي او دا اذ يرون متعلق په یارا پورې او دا عذاب نو مراد عذاب اخروی دي او ان القوه قائم قاضي و پورې نو دي لا يرا او جزاء حذف تها چې لذيبو اشد من عذاب لذيبو لذيبو ولو ير الذين ظلموا كثرتا اے کله چې کوئی نه ظالمان سووینی کچې کوئی نه ظالمان کله چې کوئی نه عذاب اخروی سووینی داوینی جهان القوت لله جميعا طاقت الله لاله دې الله سخت عذاب والے دې سخت په ایمان شي خو بیا په ایمان دیا کار نه کوي په ایمان دیا خود ته کار دی کار الطغ بيدير وقت ایمان ہے منگو پس کا منگو سمیگو اللہ ویدا ولو رد العاد لما ولو ير الذين ظلموا کلچ معلوم کی ظالمان کلچ کوئی نی عذاب لرا پاخرت کی س خبر معلوم کی دا خبر معلوم کی جنن قوت اللہ جمیع و اللہ شدید العذاب ذل ندیمو اشد العذاب سخت وقت ایمان ہے سبس تو مانش خدا اس تو مان جاوری بیا کار مار کئی اس تو مانشا اللہ ماتا توبہ باسا اس دبر را الذین تخویف تھی کله چې بیدار وبشي آ کسان چې تابیداری کړې شوی وا پیران دا کسان چې تابیداری کړې وا ور اول عذاب او وین دی عذاب لرا وتا قطا دی ملزبار او قریب شي ختم بشي اگر اشتی دی مين د محبت درې تس تس بشي اوس خو پیر په مرید تر ورګي مرید په پیر سر ورګي ال تبدیو بلته ال تبدیو بلته او دا تبرئ او براءت ایت نوری کدا نصر سورۃ اعراف 38 ابراہیم 21 قصص 62-63 سبا 31 سواد یو کمش پیتو صافات 27 مومن 47 47 په دې ټول آیاتونو کې د قیامت پر ورځ باندې د مشرکانو د پیرانو مریدانو استادانو شاګردانو دیو بل بایکاټ دلته په یو بل سر ورګي الاخلاءو یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین هلته یو بل دشمنان شي سوا د موحدین دا به یو بل ورګي دې دیو ذات د وجدي بنا وکړه الله دوجنه ذریب مين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا سيجعل الله الرحمن ودا وقال الذين تبوا يا كسان تابداري کړيوا لو حدلنا قرتن کچرو موند پار دوباره تک دنیا سفر صبر امنو هم بهزار شو دې کما تبرو من دا لك څنګه چې دونه جدا شو الله وی کلالی کنیهم اللہ دارنگی خائب اللہ تعالی دیتا آبا لہم دلی عملتا حسرات علم دفارد افسوسون بلیبانی حسرات علم وما هم بخارجین من النار نبیدی و ترکی دورنا دا قیامت یونم دی یوم الحسرت دا افسوسون رس الله وی عملونه مو ته خدای کیږي او افسوس به یو د افسوس به پورا کیږي نه دا یوم الحسرت ته کړه یا ایو الناس اے خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا فرید آئیت بزبکی دی حلال و پاک حلال آئیت ہوئی چی بجائز طریقی سر حاصل شیئو طیب آئیت ہوئی چی دی بدن نشو نما پی رازی کتو اچی زمان دی پٹی خورا دا گٹی زبی خرم نبی خوری بدن صحیبی حلال دی خود طیب ندی کرد حلال آئیت ہوئی چی بجائزی طریقی سر حاصل شیئو او طیب آئیت ہوئی چی دی بدن دا پار پایدناک دی بدن نشو نما غٹوالی پی رازی اځرې چې کله زما د پټي پټي د خرم پای زما د پټي غوړ د خرم پای د دانو کارا دا جهز دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مځي په قدمونو د شیطان وانی تابعداري وکوي د قدمونو د شیطان انه لکم ودو مبین یقین د استاد پر دښمن کارا دي انما یامرکم بالسوء یقین د حکم کتاب د بدکار د بد خبري بالسوء د بد خبري او فاحشه د بدکار د بدی خبري شرکی خبري او د بدکار شرکی کارونه وان تقول وعلى الله ما لا تعلمون او د دې حکم د تګي چې تاسو وايي په الله تعالی باندې هغه چې تاسو په کوي کې دلیل در سره پی نه شي دا د الله دی عز وجل دی دا خبري شیطان په خود را باندې وي وایرا کی لرم دا زجر د استدلال باطل باري سمي وي زور له د استدلال باطل باري کله چوي دي شي مشرکان او تا اتبعوا ما انزل الله روان شي دا څه کوي چې الله تعالی لري قرآن او سنت قالو دي وي نا اتبعوا ما الفين علي ابانا من تابع داري کو روان دي دا چې مونږ دلې په پای باندې خپل بشرات زمون بشرات دغه سي دا بدعات کولو شرکيات کولو تاسو توایي دا او نظراني وي شکراني وي او مشاورو بابا او غاړو بابا او بروادی به تړلې او هر ګوټي به دان باندې مخالو ځندې دا لې کول مونږ نه پیو مونږ کار دي کوسي ورواز الله وی داسې نه پکار او الاو کان اباون آیا دی به د خپل کار لیکو پس روادي حال دا چې دی بشران لا یاقون شیئا ولا یاتون نه پوي پس سيتي سيز باندې انا پس بل رواني مطلب دا دی چې پلار دی کدي پوي دې پس بل روان دي نو پس روان شه خو چې په سمالار نه روان دی بیا به روان دی چې په سم روان دی خو روان شوه تبات ملت ابای ابراهیم او اسحاق او یعقوب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نو وی لار دی کوم سره روان دی ما کو تبات ملت ابای ابراهیم او اسحاق او یعقوب چې ابراهیم علیہ السلام دے ساتھ اسا یعقوب علیہ السلام دی نو اتباع کو خو کې حد او بد کې بد تقلید پخو کې خدای په بد کې بد دي پخو کې خدای او په بدو کې بد دي ترګه ساده ترګه بالکل حق ته ورزاده دیو جن ایمو والدا مې لگا دا په ایمو پسې لګول ډېر سنت دي زیاتې دي ځکه چې الله وی لا یاقلون لا یهتدون ته ایمو بارک دا ویل چې لا یاقلون دا کی عقل نشته ای بارک دا ویل چې لا یهتدون اب سوال ابو روان هر یو سنت دي مونږ او تاسو چې دا دې راغله دي صحابه کرام تابعین ائمه تبع تابعین هر وخت سلف صالح نیکان چې کوو دوی په واسطه راځي او کته وای چې زه چې تاسو دې روانې کوم بس قرآن کریم در تروالا بخاری پورتوالا بس کی نا سان لگو را ازال لیا دوا ازال لیا مولی کوا دا سیده شکی دی دی آیت استدلال کول دا ائمه کرام دا غی پر تقلید باری چی دا غی کم تشرید و قرآن و سنت کردی داو تا غی پر سروانی گی او تو بدی اصاری رالے کی پاگیرت کئی دا دیر ظلم دی دا زیادتی دی بابا چل عزیز کوئی گرچ مادار و تقلیدی امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت باشد دلیل شیا خبر یا بری هر دو قیاس از اے پسر ایمہ کرام اگر آیاتون چیدن مستدل دی احادیثی مستدل دی موتا سرم اغا دیا من سرم اغا دیا دائی قول بے دلیل ندی کل آیت دلیلی او کل چیدن اغا حدیث دلیلی اگل پدی بار صحیح قیاسی نیستو قول شبه دلیل اے علی دا امام قول اے بیمار بی دلیل ندی اغا بی دلیل ندی نیست هر کس را ولی اگنی دلیل خوار چاہتا را دلیل پتا نہیں ہو اغا پوئی گی چدا دے مسار دی دے خداسی راوزی ہو تب اغا پس روانے غیر مجتہد بل مجتہد پس روانی نیست قول شبه دلیل اے علی لیکن اس لیک نیست هر کا سیرا علمی دلیل ایشت کرم دی بانی نیست هر کا سراولی علمی دلیل هر جال جرد دلیل علم چیزن آگا نئی نشی تا تا علم نشتی رتا بدا چاپ سروانی مچا غصر علم دی فسألو آل ذکر ان کنتم لا تعلم وَبَسَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا او صفت دا کسارو چی کافرانی حال دا کسارو چی کافرانی او حال دا دعوت ورکون کرے دی اٹھے کسرو لگوا حال دا کسارو چی کافرانی او حال دا دعوت ورکون کی دا کافرانو کبا سر اللذی پشاند آغا سڑی دیا نیمو چی آواز کئی اغا جات اللہ اسمو اللہ دعا ہونے دا چی ناوری مگر بلنو آواز کانو دی دی گونگیا دی دی ڈاندر دی دی نپوئی گیو ددا دی بیان لان بتاو جیشا رسول علیہ السلام تا تسلی دا خفاکی گاما تا خود دعوت ورگائی دا سوک چی نمانی دا بیسال نگڑو بیزو دی دو آگانو دی بی خود دی آواز اوری خوبوئی گینو دیم تو تا دعوت ورگائی خوبوئی گینو زد اوینا دا رستی دی خفاکی گاما دا کانو دی وگون نکارنان دیو چاڑاگان دی دو حق وینا نا کارنان لیو رات دی دو حق دیدو نا کارنان لیو ختم اللہ والا قلوبی والا سمعیم والا افصارم دشاوت اولاهم قلوب اللہ یفقهون بیا ولهم اعیون اللہ یفسرون بیا ولهم آدان اللہ یسمعون بیا اولائک کل انعامی بلهم اضل اللہ ویدار ساروی دی بلکہ سارو نولاد دی دی زکا ساروی جی دی اگر کد اللہ توحید مدل داری پر انکار پتی نکی کیا رہا انکار په دې نه کې بدلې دي ها په مرو ځان له تکلیف دا چې مکلف دي کوم رستا و دي اے د الله باندې کې اقرار دي کې انکار خو نه کې کنه مشرک کافر په انکار کوي کنه او د سارو سره حساب کتاب شته نشته کنه دا سارو هم لاندې دي دا مشرکان ته کدي سره حساب کتاب دي تاسو نه ته یا ایها الذین آمنوا اے ایمان دارو قلوبنا من طیبات ما رزقناکم فرید پاک واغنی جما در کی تاسو درا شکر با سید اللہ تعالی کئی تاسو خاص اللہ تعالی عبادت کو کی اور رد شرک کی فیری انما حرم علیکم المیتۃ یقین حرام کا اللہ تعالی بنا سب علی مردار المیتۃ سا وتلی بغیر ذبح شرعینا چه ساتی وزی بغیر ذبح شرعینا نو جوارو نو چرچن بوشت رسل پتلا سیدر اللہ اکبر اللہ اکبر اب بنا رہا ہے تیرہ گھٹا پاس گھر آلے یا تیرے ترکی بانی ایسے کر بری بھائی تم پانی بیم تک ہے اگر بری بھائی دا موکوزر ایسے ترے دکھائی الانون دی تو آقا غرف کا تبا ورزا دا سی بارو تو پزور چولا گیا اگر ہم ناروا دے جس کو پر دیلال کری دی الانون بھائی اما زبحا بیادو قسمہ دیو شرعی دا اختیاری او یو شرعی اضطراری شرعی اختیاری سرور لگ رگ دی دا کٹ کول دی کدری کٹ کول خیر دی یو ودا جان دی دی دی کی یو طرف بل طرف تا دوی نی رگو دی یو دا سار رگ دی یو دا خوراک رگ دی حلقوم دا سا موری دا خوراک شکار دا بطول کٹ لائے کٹول کٹ نیشی خجدری کٹ شی لگا دیو جنا دا قربانے چکم ایام دی رضا چکم اشپا دوشپی پا کیویس کی راجی کیا دشپی چندے فقہائی کرام مکرو ڈی کی کینی شرک در نفاتی شی دوران دی بے گئے واردان ایو استراری دا استراری سے کساروے اتارے گا غرطلان نیول ندر گئی کوئی تا عمر دې د چت سوزي او کوزي کې پړې سو تړې نه باندې تر رسیدلې بار نه چاړه ورغلې یا سشي د څه سره تړه او بسم الله والله اکبر او زخمی کا که پتونی او کملای او کسټی کم نه لچې نو وینو باسه او بل شوا حالات دي شریعت کی خبر آسان ده ګرګر ده ته کوي کمره کې برابر کړ دې پور کې کته کوزی دې نشي درځه خلاصي کې ده یو بس چاړه دې درغه سره تړل درګي سره اجرانی دې شنو ورمل پته کوي بسم الله والله اکبر او چرآو ور دي دو او په دې چې لاسا ټاکي سر تک کو تا او سره را وای هغه په دې چې وردا کو را تاسو ر بسې لابه د څو کری بيدادي کړی دي او په دې پوښتنه بیا وګوره الاله هو ته څه پوښتلو کار دي الاله چرآو ور دي دو بس چې خپل مورو وشتي اوس پکې تر ابوزي اراو ور دي دو وزنا ور دي کتر فاسي کې دی دې ته ذبح شرعي استراحي مجبوري ده ایو اختیاری ده اخولی فیشولی یقینا حرام کړی ده الله تعالی متا سوالی مردار البته دو مردار رسول اسلام مولا رواج احلت لر میتتان والدمان والدمان یوم ای امیانو کی مشہور ده ویدیتو چی دیجا کدا حرق تیوی دا ابراہیم علیہ السلام چاروش تنٹو مہم پیلاش کرد تاسی امیانو کی مشہور ده ویدیتو چی دیجا کدا حرق تیوی دا مولا حلال دیگر وغیر دا حلال مولا حلال یو ملخان دی دا ملخان نا تحتی ملخان دا چنچنو پشن مدی حسن داو زالا بخائی اول دمان دو بینی دی یو چه دنو اغا دا اینه دا دو بینه دا خدشی بی او یو چه دن اغا طوره دی طوره طوره بینی دلیوی سرانختی که دا او دا اون غوخا دا دا دا غوی دا رسول اسلامی دا بودن روا دا غجیس ورد دا ما وینا بایدن کیا شر سرشی کمی نوزی زمان خلکو دا قربانه دا ساروی وینا وی دا بود تاچو دا براکتنا کمی دا دا براکتنا کمی دا پریتا دا البتا اکثر دا بود یک اوبو پیڑی دیشی دا نیمرشی ناجونشی اگو گرموی دا زمان اللہ حرام کردی دا بدن کی نصاد بیدا کردی د چاغو ته روا چینو داسبه کې په حرکت کې کې وګرب شي دا بوتي رانی شي او مر باندې قربانې دې کو تا چولوا خبر پېښې کې پېښې شو دا ګوردار دې نه بېدې دا شړ سره چي او باقي باندې چې غوړي سره کومې نه پاتې شو هغه پاکه دا حلال دی کپو سره چولګي موس پکې او دا به سره چې په خاطر کې چې لاس په صفای د قصاب ما بلا صفای قالته په غشایو کې الله سو دې ته وخت به کوږي دا او چې سترنجي کار سترنجي او صفا وخه د مزدار درک چې بیا نو وسري په سره پاتې کېده ډېر خوګي ته خو مزدار ده خوګا خبر به وي وینا به دې کې بل دې کې دم مسبوح راځي سورته انعام کې لته ادب راغل له مطلق او مقید او ادب د الکلام عادیه د اشاره ولا هم غندري او هغه د غندير مراد دې خو غندير دې وخه په جودي اشرف ته کار ده بد نیو هغه حرام دي وما اوملا به لغير الله دې دا باندې ورکی هغه چې ذبح حق دی شي حلال دی شي پدوند غير الله باندې صرف دا باندې چې پدوند غير الله باندې حلال شو حرام دي تاسو کومه چې صرف دا باندې وایي ویدا خو حلوا ده د بابا پور باندې ریجی دی پولاو ده سیوړ کې دا غره خوبي دی وخت قلت در لا لال شاباس قلت در لال شاباس قلت در او دا قلت در دی ویدا یو د تری دریا شور نو وې دوه ته شور پټاو یو وخت د سمندر یې ما دوه ته ځه قلت در یې اوس ته وګورې کړه باندې دا قلت در خو کنزل دی قلت در او کنزل یاست ګرم دی ګډي وړي وي پتیم د پوی او دا ور ور سینا استیاده کیدا ملګر کټی دی کټی میږي څنګهګار نو واده پیجنې نو موس پیجنې نو روزه پیجنې نو حج پیجنې دا ټیل سي دي ادا رسیدلې دي بالکل جامن تر رسیدلې او چې مړ شي کی باسي به وځي مړ شي قدر قبر کې کی دي کنه نداوی وی دا خوردا دا بابا خوردا خوردا غول ته ته غول خوري وما اوهل به غیر الله ددی دا معنا نه دا فقط چې دا الله نه علاوه د بل چا په نوم حلال کې صدق حرام دی او په حلالونو ولا شی دی مال ویو پولا ویو کنا الوی بابا لږ څه کړو آبا کې دی روای نه بابا او هیلا او هغه اواز کې پور تکړه سو ته پار د تعظیم د غیر الله چې دا د فلادي بابا بنښتدا نو کاو بیا اسکوره دی چرګا دا او چر دې کالوالا که یو لسبی چندن آغا پائی دی دا ٹوٹیا گوری حرام دی او پا درش زبردست تمانا کن وما آغا کلیمہ حرام آدا او ہل بیلی چدا کلیمہ پور تک ریشوا اوچھ تک ریشوا لے غیر اللہ دا پارا تازیم دا غیر اللہ تو چوائی دا دا فلانی بابا منخت دا اے امتو گی دا تو چوائی چدا دا فلانی بابا منخت دا دا کلیمہ حرام آدا دا سیس کو پتر قولا سر حرام دے او احلال اواز پر تکول تاوی احلال اهل مستبیو معشوب چگا کرلا معشوب سکرلا چگا کرلا معشوب چگا نجاڑی کول کی جی پیدا شی بینا بزو دی اهل مستبی آنے کیلے وما اوہل لبیر غیر اللہ اواز چگا پور تکلی شی بلکہ عالمان ذکر کی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی تفسیر عزیزی کی وئی ویچا چی او ساروی دبل چا بنم بانی منخ تاکو چرک زمان دا پلانے کاروسو نظب اچی دے دا پلانی درگاہ بنم بانی ویزا لانو موال آنو سردہ لانو پیش دی بری بان چاو تب سنو اکڑا بس دے پیشو تو به وبا سلا ساروی اغسطه نه دی بس تا برابر دی خو چې وای اغسطه چې تا ساروی بالا دی زماده بلګی کارو چې دا دکې وبا رخته ده نو چې روس په دې موحد بشي مسلمان شي مؤمن شي دا شی مونږه د بر بچاړه راکایږي الله نو بپینا یو ځای کې به خخ کیه به اور اور دی هغه وای وی خوب سے درو سرایت کر مانن دی خوب وسک دیگر به ذکر نام خدا حلال نه وګرځو وی دی کی دا پلیتی دا شنو وتا لکس پیو کو شرما کی ضرورت بد لیو کی ضرورت دا دادا الله کو نو رسول صلی الله علیه وسلم اپ مردار کی دا قانون دی کتابت سارو نو تراڑی اکثر وہ ہتی رواری اس کی دیو تب اللہ اوڑی اس پہ وقت پلیتی سی دیو تب وہ اللہ اوڑی ناشنا خبر ہوئی تا اوڑتا تا ناشنا خبر تیلے تیلے کی کوئی رسمی بے ہوگی تب اندر آڑی مزیدی بسی اور پیدا کہ بوئی واقع اسلام اتر طرح جو دی اب وہ کلف نہ دی وما اوہل لبیر غیر اللہ او نظر دغیر اللہ دیتا قرآن کریم موزا یا حرام ہوئی سو دائے او دی پیران کتابون پیر بوار رحمت دارنگی پیرمان کسے تا ټول لیکي چاچ د غیر الله په نوم باندې څه شي منخت کو هغه حلال کو فزاب او مشرک حلالون کې کافر شو مشرک شو ول مذبوحه میته تا کوم شي چې ذبح کړه مردار او امراته باید خذ به طلاق شو دا ولې راغی توبه وو واسي سمان کیږي با فمن استرى رسول چې مجبور کړی شه یاده کې راګیر دې شي نشته نو چې مردار او مردار دې په دغه وکړي یا ویره به دې کې غیر به وکړي یا وخت کې تیر لګو وکړي سلورو مرتبه کې نظر دغه الله دې تو دورا قدرې بخوري چې سپادې شي ژوندې پاتې شي غیر باغ نبی خود دې لټون کې تیکی تیکی پکې نه ګوري ولا عادم او نبی حد دا تجاوز کا ان کے سیوا خورن کی اور نئی بیا کی راست ان کی چوری اوزر مومر اوزر بیا والا دامان ہم دا غیر بائن نئی خود مدرٹا ان کے ولا عادن اور نئی دا حد دا تجاوز کا ان کے ولا عادن اور نئی دھرت کی راست ان کے اوزر بیا والا دو روالی موکنی چھ قدر دے پی دمبر نبچ نفلا اسم آلین نشتر سکنا پا دبانی اکی نیشی ہوگی او کارا دې نورو باندې کار کړو درې دې خوړلې ان الله غفور رحیم بشک الله بہت رحم والا دی چې بیروار ذات دی ها الکم مکه مسال الا حق باندې پټای هم بل پاک په حق دې کا تحویل د قبله په حق دا پټای نو دل تبیا رالا مکه نظر د غیر الله خبر الا نظر د غیر الله مساله وکا دا پټای نو ګلا سي دا بیان ورواړي او کدی پټکړه ودل تګور سزاګانې چې دا سرور دی او جرمونه دوا سزاګانې سرور دې کې اشاره ده چې دا جرمونه سی واد دې کې سزاګانې سرور دی وجه به وي راځه پر مې مو وي نورې ما صلیب هم نه پټای نظر د غیر الله دا بسر دا هم نه پټای کله په بیان کړي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا کسان چپټي آ چې الله را لګللې کوم کتاب آیا جوړو وایشترون بی ثمن قليلا ورغي په دی باندې قیمت نک دادو جوړو چیرې ماته نه ویو واسي څو بسر آګي نه هزارې شکرانی بدراج اولای کمایا ګلور بی بوتور الا النا داګسان ناجي بخپلو کې ډوکی به نور نه سمانا داسي جو خړل دا اور ته بوتور کې ډګړه کې اور واچاو ذې مسدا ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبرې بون کې دي سر الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د رحمت خبرې کول ذې مسدا ولا يزكيم او رب الله تعالی دی پاک کیو تعریف اللهم نه کې پاک یم نه مؤمن مسلمان چې ګناه کړی وي جنت ته الله بوجي او پاک پې کې جنت ته راوړي خدا مشرک ته کافر دې الله نه پاکي ایبا بشی جاننت کی ولو مالاو عریب سر و رمز اللہ او خاص دید پار دید عذاب دردنا خصوصا گارشنی ما یا کنونا یو ولا یکلمو دوا لا یزکیم دری ولو مالاو عریب سرور جرمون دو دی ان اللذین اکتمون او یشترون او سزاگانی چندنا سرور دی سکتا جرمون غٹ تیا تا دا نظر دا غیر اللہ مسئلہ پتکللا او تا دا دنیا دا لالچ دا پارا پتکللا دا جرمونه سختی د زکه سزاګانې هم سختی دي قرآن کریم داسې دی په پیښ وای اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا که سانځي غره کړې دي نه بالهدى په هغه باندې وای واستو غره کړې کومرای په بدل د هدایت کې او عذاب دار په بدل د بخره کې فما اصبروا على النار سلوی صبر کوم کې دي په عمل د قرباني فما اصبرهم على النار سلوی صبرناک دی پامل د اور حق پټی دنیا لپاره په عمل د اور باندې ډیر صبرناک دي ډیر صبرناک دي د اور عمل کوي اور وای نه برابر به وي دا اور ولا ولید ذالک بان الله نزل کتاب الحق دا په دی وجہ چې بشک الله تعالی را لګره دي کتاب لپاره د کار کول او د حق او د پټکو اور ور ذکر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ او یقینا کسان چې اختلاف کوي په حکم د الله د کتاب کې چې بل څه غوا او قانون په دبل چار باندې د الله قانون باندې یقینا کسان چې اختلاف کوي په حکم د الله د کتاب کې لبی شقاق خامغالی په ګډړی د دین ته بعیر دیر لري دیر لري پراته دی په ډډه دی او دور لږ دی چې راځي وته زد او عناد راغستی دی دید دین تڑیر لئے پروتی لیس الگر راندو والنو جوا کوم تردید ہے کوری دا خیر سارا دوئی سید سورت بقری ختم شو یو کی تشرید لا الہ الا اللہ تر 96 نمبر آیا تا کوری سنو کم سن قل مرکان آدم اللی جبریل دوئی میسہ تردید ہے کوری او قدی کی رسالت مسروا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ذدی زینا درے بھئی صدا او تر درے بھی سپاری دا اولنے روکو پوری 252 نمبر آیات یا ایو اللذین آمون انفقو بیادا التنا تر اخرنے روکو پوری سرور بھئی صدا اخرنے روکو دا روح صورت بیا خورا صدا لله ما في السماوات وما في الارض توحید مسله خاص الله لذي امن الرسول رسالت مسله لا يكلف الله نفسا الا وسعها جهاد الانفاق صلى الله صبر وصلى او انت مولانا توحید مسئلہ دا رسالت پہ قیاس شو فرسورنا علی قبر کافرین ایہاد مسئلہ دا انقام پہ قیاس شو سرور اور مسئلہ پہ آخر دیمی رواز سورت خرم شو دادرہ محصہ چلا پدی کی بیان دا جہاد دی او داری دری مرحلی دی سو مرحلی دی دری مرتبی دی دری مرحلی دی یو د مجاهد کړي تهذیب الاخلاق وکوي هر مؤمن مسلمان مجاهد دی دا د پرمله صفات ذکر کړي پنځه تعلق داخلي سرداري او پنځه د عمل سره ليس البر طول الوجوه سپرده پته ولې انشاء الله بیا تدبیر المملکت خلاصه و مګوري تدبیر المملکت مجاہد لٹرمن پکار دی برابر پکار دی بیا وی ملکم سب پکار دی دا ملک دا سمول دا پارا اللہ تعالی سرور قوانین ذکر دی سیاست مدینہ ہوتا ہوئی سیاست مدن سرور قوانین دا وطن او دا ملک دستا دا پارا یو قصاص من الظالم کتب علیکم القصاص فی القتل دا ظالم تے قصاص اغسط لکی زمن وطن ملک خداداد پاکستان کل وطن دے دا ظالم تے قصاص اغسط لکی جی رکو ما شمان سر زیادے ہوشی علکان سر ہوشی بڑاگان سر ہوشی او علی دشی بلہ نسیو گوری بیان کردی جج پی پیسہ رکڑی وکیل والا ضرور ہوئی دی مجتہید ضرور ایسی ورکی بھی سوچو نا ابھی ہم آگے سو کالا مرد کستا جو بھی کری دبا چاہی آبا با چاہی صحابہ کو کچرائی کی خپل نزوی خاطر وجہ ہے او دا اویا او کال اویا او مولی سے ما اس مڑ کے ما دا ما زلو یاد دا خپل نزوی بدل دو آغاز کل چی مظلوم لانصاف نور کو لکی گی بیا مظلوم پر انصاف خپل خپل لاسه کوي خپل وطن دې مزیدار وطن دې هر څه پکې سو په سو دي او بر نه لږه راځي تبعه طرف ته وطن روان دي په قرضو کې چې دن اگر آباد دي او راګي دې راګري jihad نشته کوي چې دې په خپل وطن کې چې دې درکو تی مروا ټیکس کول مروا الله وی بیسو نو دا وطن دا اصلاح دا پار یو قانون دا دے چه دا ظالم دا قصاص رستے بکی دیم قانون ملک دی پو ملکی دی مال پا قانون شرعی تقسیمی دی کم دے پا شرعی قانون سر تقسیم چتا دی نو ظلمون شروع دی زیادی شروع دی كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير ذي الوصية للوالدين والأقربين بسم الله الرحمن الرحيم درين قانون دو وطن دي إصلاح دفاع أغداري چه مسلمانان مسيدون کی دمر کی اسلامی مملکت دا طول بجا فاکش دی بسختی برداشت کو لیشی لوگ اتن دو برداشت کو لیشی دروجی مسئلہ دی وجہ دے روزہ کې لوګا تندا د په jihad کې لوګا او تندا چې دې د لوګي تندې سره عادت ته ضرور او چې سوالا لګو د لوګا تندا راغري په شابه راځي د روزي مسله ذکر کړي تربیت النفس جفاکش مضبوط چا سلام دا دریم شو یا ایو الذین امر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل او سرورم قانون پا ملکی دی رشوت نہیں سودی نظام دی نہیں حرام خوری دی نہیں داری سورہ دی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فلمیس کی معلوم ہے غلط طریقوں بارے مخرے اس طریقے سے خلاصہ سب سے برمستہ سوچ پیو کٹول وقت دماغ کی طرح جی آو بھائی دا دے جس وہ ٹکتی دا بھولے کی قرآن کریم کی رشوت دینے والا لینے والا دونوں جاننے میں ہے تارک کی بیم لکھی تھی نہ پی سچو عمل کے نہ پی نے اس پی عمل کے نہ پی ڈی ایس پی عمل کے نہ پی پولیس سبھا کے نہ پی کہنا علاقری عمل کے دل تشا تھا راشی کہہ رہا اگر ان بلا جا بندی پانچ سو روٹی بننی کڑی چرگا روشی کو کہاں گاڑ والا نمی اور کی نمبل لگا چیزا ہو سکر دا نم روٹی دے مزر رنبا سکر چی اونے بوری بچی بوری میں ہوں بلتا پتہ نہیں کر ادھے گاڑی کھا دے گی شاید پتہ ہوتے لے دا رشوتو نا دی ادھے باوی چی اللہ ملکا سب تو آلا رسکی کافتا تستاد پارا دی روجہ دی زری دلتا پریزا کی باتو پرشوتی مات ہے اللہ ملکا سب تو آلا رسکی کافتا تو ابھی سو کی غدیم نویت من شہر رمضان پتہ لگی نیچے روجہ دی سکتے نہیں سی حرام الادان نتا تھی اور روجو نظور رکڑے نہیں اندوستر احفظ اللہ رضا اندوستر اللہ رضا نو دا رشوتو نا دی حرام خورائی تھی نو امن بسنگ گرائش چین سکون بسنگ گرائش دا سنور قوانین دا وطن دے اصلاح دے بار دکھر ٹھیک دو بھائی بیا داو دا قاتلو خاتلو او جنگیو وقتلو وجنئی مسئلہ دا حج او دا عمری ذکر گئی دا حج او دا عمری مسئلہ ذکر گئی زکر پا حج او عمرہ کی معلوم لگی بدنم کڑی گی پا جہاد کی معلوم لگی بدنم کڑی گی یہ توی تدبیر علامہ سبقا پکر شرق قرآن احمد اللہ علیہ سکر خستمانہ بھی تدبیر علامہ سبقا رنا اچھے روشنہی اچھے واتم الحج والعمرة لله الحج اشهر معلومات هذا حج سنه شروع جهاد کے سر تو سر پیاد لخبی بد حال حج کے سر تو سر پیاد لخبی و بد حال خدا بالتا حال تاخرت میں خوشحال ادو عمری مسئلہ ذکر گئی ترغیبات ورگی جہاد تھا بیا بد خیر سارا يسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين دا اغذينا تدبير المنزل دا کور دا اصلاح دا پارا اطلس احکام بذکر کی اطلس قوانین بذکر کی التبا ان شاء الله بیا ولا سمر رواب قاعد روان شکنا اطلس احکام بانتا باش بیا ومحكي ان شاء الله زمان اصدت روان شکنا لئیس الگرر ردانی کی انت ولو جو اکم چتا سوال وی خپل مخونا په طرف د مشرق او د مغرب دی دا اعتراضونه کول دی تر ته مخه حاضر ده ری دی وای دا صرف نیکی نه ته د الله په حکم باندې چې مخه وړي نو کاغه تر ته تاسو دی پسې شی وی ولکن تل کر من امن بالله لیکن نیکی نیکی دا چا دا چې ایمان لري په الله باندې چې په الله ایمان لري د نیکی څخه پیدا ورغی نیک کار څخه پیدا ورغی لیکن تل فر بر من امن بالله عمل نسی کی نه عمل نسی کی بر لیکن تل بر بر من یا لیکن تل بر لیکن تل بر نیکه والا من اعصو امن بالله دریم ترجمه لیکن تل بار نیکی کون کے بر مصدر مبنی للفاعل زید عبد زید عادل لیکن البار من آمن باللہ دیکھی کو انتی آسون دے چیما دری پا اللہ تعالیٰ باری خاص شخص سے بے زبردست نکتہ ہوئی فیدی تو یاد دا تقدیرات اور ضرورت نشتہ ہے تاویل آدھتا نیکیم ذکر کے نیکی کون کے ذکر کے لیکن درگر رکھے نیکی تے اشارہ شورا ہے او من آمن و نیکی کون کی تے اشارہ شورا ہے بس یہ اٹک کے نیکی اور نیکی کون کی تو من آمن باللہ دادا کی دی خبری دی یو کہ پا اللہ ایمان لری پا اللہ ایمان سے دی اللہ تعالی موجود منل اللہ تعالی وحدہ لا شریک منل یو منل چې الله تعالی وحده لا شریک دی ذات کې ویو په خپل صفاتو کې خاص کیاو من امر بالله ذم واليوم الاخر روزي مستنه ایمان لري ذم والملائکه فرشتو باندې ایمان لري سنورم والکتاب اس باندې کتابو باندې ایمان لري او پنځم والنبي پیغمبرانو باندې ایمان لري دا هر مجاهد هر مؤمن د پاره پکار دی ٹھیک شو بھائی والنبيين اس آتا د عمل کارونه او آت المال او ورګی مال علا حبه سره د دې د مال نه دا نه چې زیاتی شي جمعه شي هغه پوزي پکې ورګی او نه کې وره ځان لږ دې خوږي سره د مینې نه الحمدلله زمون دلته صبرک کچھ کور ندی که بار دی که کلی کلی وزیفو آردی الحمدلله زال لچکو بخی تکا ہو علا حد بی خراب دل ندر کے او شکر دی جانا مومن صفت دی سرد بی نی دمال علا حد بی دوی ممانا علا حد بی سرد بی نی دا اللہ تعالی نا اللہ تعالی بی نی دا زکا ورکا ورکا درے ما علا حد بی سرد بی نی دا چانا ای ورک سردی ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا سالورما علا حبی سرد مینی دا چانا ادا این چانا چی ورکی اغسر مینی ام کی دا طالب دے دا علم دا خادم دے دا مسافر دے دا چڑے دے اغسر مینی کئی دینی مینی سرد مینی دا چانا چا اغسر اغلی ورکول کئی غریب لورکی فقیر لورکی ناغتا سپک وطنو بولی سشی ورکی بیوی تریشن وقت یڑوی نا دبوس وقت یڑوی نا دے وقتی نین اکی اله کتا دا زکات چې دل ورکاو دا او شروع دي بس په بدل کې ورکاو ولا دا او شروع دا په دا لو د پاره ورکاو هغه مزدوري دي دا په مزدوري کې چې دي زکات او شروع ورکاو زکات دی او شروع او شروع دی دا به مزدوري ورکاي علا حبه سو مله غالي وګړه سره دې بيني دمال نه سره دې بيني د دې ورکه سره سره دې بيني چې اناد الله نه سره دې بيني دا چاله چې ورکاي او چاره ورکی ذویل قربا خاوندار دخپل والا ایلا پل ورکا ولیتاما ایتیمانان اللہ والمساکین او غریبان اللہ وابن السبیل مسافر اللہ والسائلین او سوال کونتی خو بحقین مدرسیل واری طلبہ اولا ورکا کرنا یادار جی مجبور شوئے دے اسے او سوال ناروانے کرنا وفر رقاب او پادادا ونو دے سرطنو کی قرضدار دے قرض والا اخلاص کی سٹی راجین دے کرنا او پا آزاد اولو سٹنو کی غلام دے دو غلام نا چھتے داغو آزادی کی وفر رقابی واقام الصلاة ایو سفت چخوا و آت المالا لا حبی ورگئی مال لنا سرد مرینا چانے والکی تر اغیر ذکر کرو واقام الصلاة دیم او پابندی کئی دم منز دیم و آت الزکاة او ورگئی زکاة لنا سلورم والموفون بیادم دا آدو وروالے کئی دلوزنو کلچ نوزو کی سرورم والصابرین پی البعصاء او صبر کون کی پی البعصاء و ذرہ فسخت ہے پی تکلیف کی بعصاء مالی سختی ذرہ بدلی سختی مرض دو وجہ وحین البعصاء او بوقت جنگ کی ام صبر کے اکلک اسی ملانی ہے جنگ کے پشارشی حالا بجور کے دام زولو پی غورونا او کن ام زولو پی غور پر نہ جوڑے حلالے میں نوے سودا کر دے او پسلی اگلی پا پادلوسی غرصہی نا دا خو ناشنا تا کار دی وحین الباس وقت جنگ کی جہاد کو وقت کی اولائک الذین صدقو دا کسان دی رشتی ری دی پداوت ایمان کی اولائک هم المتقون او دا کسان ام دی دی پرہیزگاران ام دی دی متقیان فاخر دعوان الحمد للہ Mm-hmm.